العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. آج سلسلے کی 14ویں قسط ہے اور آج ہمیں تلاش ہے اپنی 14ویں ٹیم کی. دو شہروں کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ عزوجل یہ مقابلہ اپنے مرحلے, اپنے سیگمنٹس پورے کرتے ہوئے پایہ تکمیل تک پہنچے گا, اور آج دیکھیں گے کہ کون سی دو ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آج اگلے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے, بلکہ یہاں ہم ایک اور مشورہ دیا کرتے ہیں کہ آپ یہاں ہونے والے پوچھے جانے والے سوال و جوابات کو اپنے پاس تحریر کرتے جائیں. انشاءاللہ عزوجل سلسلے کے آخر میں بہت سارا علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا. سبحان اللہ, دو ٹیمیں ہیں آج, اسلام آباد اور زمزم نگر حیدرآباد. آپ کی کیا رائے ہے, زمزم نگر حیدرآباد آج مقابلے میں آگے آ رہی ہے یا اسلام آباد کی ٹیم آگے بڑھ رہی ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کی رائے کیا ہے, آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا پیج جو ہے مدنی چینل لائیو, اس پیج پر اظہار کر سکتے ہیں, اپنی کالز کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں, اپنے میسجز کے ذریعے سے اپنی آراء کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں. آپ کی آراء کو بھی ہم انشاءاللہ آخر میں ضرور شامل کریں گے. مگر یاد رہے کہ فیصلہ ہمارے منچ میں کرنا ہے. جس نے جیسی اچھی تیاری کی ہوگی, جس نے اپنی حاضر دماغی رکھی, انشاءاللہ عزوجل وہی ٹیم آگے بڑھے گی. سبحان اللہ, ایس یوگل جس طرح کے معمول ہے کہ ناظرین سے سوال بھی ہوتا ہے اور گزشتہ سلسلے میں جو سوال کیا ہوتا ہے اس کی قرآن دازی بھی ہوتی ہے. آئیے بڑھتے ہیں اس کی, وہ بھی کرتے ہیں. لیکن سلمان بھائی, ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہو کہ کیا آج بھی رکن شورا ابو مدنی حاجی عبد الحبیب اتاری سلمہ الباری ہمارے اس سلسلے کو جوائن کریں گے؟ جی ضرور, انشاءاللہ عزوجل, کیوں نہیں. رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی مدنی حاجی عبد الحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں گے, بلکہ جس طرح کل رکن شورا نے سیگمنٹس بھی لیڈ فرمائے ہیں, آج بھی انشاءاللہ عزوجل ہمارے طے شدہ مدنی پھول کے مطابق رکن شورا آج بھی کچھ سیگمنٹس کو لیڈ فرمائیں گے, ذہنی آزمائش میں شامل رہیں گے. ناظرین جو رکن شورا سے کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں کالز کے ذریعے سے, میسجز کے ذریعے سے. انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. مگر مدنی چینل کے ناظرین, یہاں آپ کو ایک خوشخبری بھی دیتے چلیں کہ ہماری مجلس نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے کے بہت سارے سیگمنٹس رکن شورا جہاں تک فیڈ اچھی آتی رہی, انشاءاللہ عزوجل حاجی عبد الحبیب اتاری ہمارے اس سیگمنٹس کو آگے لے کر بڑھیں گے. آئیے بڑھتے ہیں کل کے سلسلے میں پوچھا جانے والا آپ سے سوال. وہ سوال تھا, قبر کتنی اونچی بنانا سنت ہے؟ جواب تھا, ایک بالشت. اور یہ جواب آپ کو ملنا تھا ماہنامہ فیضان مدینہ فروری ایڈیشن سے. بہت سارے ناظرین کی طرف سے ہمیں اس کے جوابات موصول ہوئے, چند سلیکٹڈ نام لسٹ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں. آئیے ان ناموں کو بھی دہرا دیتے ہیں اور پھر ان ناموں میں سے ایک خوش قسمت ہمارے ناظرین کی طرف تحفہ مدینہ بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ عزوجل. جنہوں نے ہمیں صحیح جوابات دیے اور نام ہمارے پاس پہنچے ان میں شامل ہیں ام عیان دمام عرب شریف سے, محمد افضل رضا اتاری عرب شریف سے, بنت عبد الرشید اتاری دبئی عرب امارات, بنت نور محمد اتاریہ بہاول پور, بنت اکبر اتاریہ پشاور, بنت فاروق میرپور کشمیر, بنت اقبال اتاریہ سردار آباد فیصل آباد, ام جیلان ملکوال, محمد عثمان رضا اتاری گجراوالا, بنت عبد الغنی زمزم نگر حیدرآباد, عثمان بھائی گجرات, حافظ رضوان ڈیرا غازی خان, واصل اتاری مدینہ الاولیاء ملتان, بنت اصغر مرکز الاولیاء لاہور, احمد رضا باب المدینہ کراچی, غلام مصطفی اتاری سردار آباد فیصل آباد, حسان اتاری کوہیوال خانیوال, مشتاق احمد مرکز الاولیاء لاہور, غلام یاسین چشتی اتار والا بورے والا, محمد طلحہ اعجاز راول پنڈی, محمد اشفاق اتاری اوکاڑا, احمد رضا حویلیاں خیبر پختونخوا, محمد اویس سردار آباد فیصل آباد, بنت سیف الرحمان پاک پتن شریف, بنت یوسف جلال پور, بنت محمد حسین باب المدینہ کراچی سے. آئیے اب بڑھتے ہیں قرآن اندازی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کن خوش نصیب ناظرین کی طرف ہمارا یہ تحفہ مدینہ بڑھ رہا ہے. جی قرآن اندازی میں جن کا نام ہے بنت اصغر مرکز الاولیاء لاہور سے اپنے محرم کے ذریعے سے رابطہ کیجئے, انشاءاللہ تحفہ مدینہ آپ تک پہنچایا جائے گا. ہمارے سیگمنٹ, ہمارے سلسلے کا یہ خصوصیت ہے کہ ہمارے سلسلے کے شروع میں مدری چینل کے ناظرین آپ سے بھی ایک سوال پوچھا کرتے ہیں جس کا جواب سلسلے کے آخر میں شامل کیا جائے گا, اور ایک اور قرآن اندازی شامل کی جائے گی سلسلے کے آخر میں. جلدی جلدی یہ سوال بھی نوٹ کر لیجئے اور اس کا جواب ہمیں فوری طور پر بھیج دیجئے سوشل میڈیا کے ذریعے, فون کال کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے آپ ہمیں یہ جوابات دے سکتے ہیں, اور جن کے صحیح نام ہمارے پاس صحیح جوابات پہنچیں گے انشاءاللہ ان خوش نصیب ناظرین کے درمیان ایک بار پھر قرآن اندازی کریں گے, ایک اور تحفہ مدینہ آپ کی طرف بڑھائیں گے. آج کا سوال ہے, حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کتنے سال دین کی تبلیغ کرنے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کی؟ اس کا جواب ملے گا ماہنامہ فیضان مدینہ فروری ایڈیشن سے. تو جلدی کیجئے, ہمیں یہ جواب فوری طور پر بھیجئے, انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے آخر میں ہم اناؤنس کریں گے. سبحان اللہ, رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, یہ بھی عرض کر چکا پچھلا مقابلہ کس طرح سے رہا, آئیے دیکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ذہنی آزمائش لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. مقابلہ ہے گھوٹکی اور گجرانوالہ کے درمیان. آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ طرف بڑھتے ہیں, علم نور ہے. وسوسہ اور الہام کی تعریف کیا ہے؟ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور الہام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جنازے کو کندھا دینے کا کیا ثواب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانے نشان ہے, جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلا اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جواب درست ہے. بہت خوبصورت شعر اعلی حضرت کا ہے, خاک سے تعمیر مزار شہ کون ہے؟ معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شہا, ان غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام. ہم غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام. یہ ویسے ان غریبوں کے لیے ہے, دعا سب کے لیے کر دی ہے. جواب درست دے دیا ہے. نمبر چار, تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا کس کا فرض ہے؟ اصول کا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. نمبر سات, قصیدہ بردہ شریف کے مصنف کون ہیں؟ حضرت بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی پہلا اشارہ, دوسرا اشارہ. جی گجرانوالہ والے پہلے بیل بجا چکے ہیں. جی ڈڈیال کشمیر. سبحان اللہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. گجرانوالہ کے اس ٹائم بھائیوں کو مبارک ہو. فائنل سکور بورڈ بھی آپ کو دکھاتے ہیں, آگے دیکھیے مقابلہ کس طرح سے آگے چلتا رہا. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کل کا سلسلہ کس مراحل سے گزرتے ہوئے آگے پہنچا, اور گجرانوالہ کی ٹیم اس میں ہمیں پری کوارٹر کے لیے حاصل ہو گئی. اب مقابلہ ہے دو ٹیموں کے درمیان, اسلام آباد اور زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں کے درمیان. آئیے دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے آئیے. رکن مرکزی مجلس شورا انشاءاللہ جو ہی ہمارے ساتھ ہوں گے رکن شورا کے مدنی پھول بھی شامل کریں گے, اور پھر انشاءاللہ مقابلے کو بھی آگے لے کر کے چلیں گے. ٹیمیں آئیں گی اپنی جگہ پر بیٹھیں گی, اور انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے انٹروڈکشن بھی لیں گے, ان کا تعارف بھی لیں گے, کہاں سے ان کا تعلق ہے, نام کیا ہے, تعلق کہاں سے ہے, کس شعبے سے وابستہ ہیں, ریلیٹڈ ہیں انشاءاللہ عز و جل, یہ بھی ان سے ہم ضرور سوال کریں گے. جی میرے سیدھے ہاتھ پر ہے زمزم نگر حیدرآباد کی ٹیم, اور دل کی جانب ہے اسلام آباد کی ٹیم. جی زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی اپنا تعارف کروائیں گے. محمد میلاد رضا تاری. ماشاء اللہ, کہاں سے؟ زمزم نگر حیدرآباد جامعۃ المدینہ. ماشاء اللہ, درجہ بھی بتا دیں. درجہ دورہ حدیث. درجہ دورہ حدیث, مرحبا. جی غلام محی الدین درجہ دورہ حدیث فیضان مدینہ افندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد. مرحبا. محمد خالد عطاری زمزم نگر حیدرآباد سے شعبہ آئمہ اکرام. مرحبا ماشاءاللہ. جی محمد وقاص ریاض عطاری، شعبہ تعلیم سے تعلق ہے اور ریسنٹلی بی ایس الیکٹریکل کمپیوٹر انجینئرنگ کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اسلام آباد کیمپس سے مکمل کیا ہے. مرحبا، ماشاءاللہ. جی ابو ہریرہ عبد الخالق عطاری، واقعات سے ویسے بیسیکلی تعلق ہے اور علاقہ سطح پہ ہے مجلس تجہیز و تکفین کی ذمہ داری. مرحبا. اس کے علاوہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے. ماشاءاللہ. یہ مائک کی سیٹنگ بھی کر لیجئے. جی آپ اپنا تعارف کروائیے. آپ کا مائک میرا خیال ہے بند ہے، اسے ذرا آن کر کے. جی محمد جان زیب عطاری، درجہ رابعہ، جامعت المدینہ، فیضان میر علی، جی 11 اسلام آباد. سبحان اللہ، دونوں ٹیموں کا تعارف ہو گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو مدنی حاجی عبد الرحیم عطاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے رکن شورا سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمد للہ رب العالمین. اللہ کل حال. مرحبا سیدی، بتائیے سردی کیسی ہے وہاں پر عبد الرحیم بھائی؟ سردی ماشاءاللہ عروج پر ہے اور آج ایک نئے شہر میں ہم آئے ہیں میٹو سٹی میں اور یہاں پر ہمارے ساتھ کافی سارے عاشقان رسول بھی آپ کے سلسلے میں شامل ہیں ماشاءاللہ. مرحبا، سب کو مرحبا کہتے ہیں. جزاک آج جزاک آپ سے بھی سوال ہوگا انشاءاللہ. آج سب تیار رہیے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو سوال کا جواب آپ نے بھی دینا ہے انشاءاللہ. اور جو کرنا ہے کرنے، لیکن جو کریں گے اس کے لیے پھر تیار رہیے گا، میں نے واپس بھی آنا ہے. جی بالکل ضرور انشاءاللہ. مرحبا، چشمے ماں روشن دلے ماں شاد. جی آیا نو، اللہ آپ کو خیر سے لے کر آئے. جی جی دونوں ٹیموں کا حضور تعارف ہو چکا ہے اور اب بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. زمزم نگر حیدرآباد میں، زمزم نگر حیدرآباد میں کس طرح آپ کی دعوت اسلامی سنتوں کی دھومیں مچا رہی ہے، آئیے ایک جھلک دیکھتے ہیں. حیدرآباد پاکستان صوبہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے. یہ 1935 سنہ عیسوی تک سندھ کا دارالخلافہ تھا اور اب ایک ضلع کی حیثیت رکھتا ہے. موجودہ حیدرآباد شہر کی جگہ پہلے نیرون کوٹ نامی ایک بستی قائم تھی. یہ دریائے سندھ کے کنارے مچھیروں کی ایک چھوٹی بستی تھی. مدنی چینل کے ناظرین، محمد بن قاسم علی رحمہ نے 10 رمضان المبارک 93 سنہ ہجری کے مبارک دن اس سرزمین پر فیصلہ کن فتح حاصل کی. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد نے ہی اس سرزمین کو اسلام کی تعلیمات کے نور سے منور کیا. کئی اولیاء کرام کے مزارات اس شہر میں مرجع خلائق ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، زمزم نگر حیدرآباد میں مدرسۃ المدینہ للبنین اور للبنات کی تعداد 92، جامعۃ المدینہ للبنین اور للبنات کی تعداد 11، اسلامک اسکولنگ سسٹم دار المدینہ کی تعداد 6، مدنی مرکز کی تعداد 2 ہے اور دارالافتاء اہل سنت نزد فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں قائم ہے. مکتبۃ المدینہ کی تعداد 2، درس فیضان سنت کی تعداد 294، مدرسۃ المدینہ بالغان کی تعداد 237، خدام المساجد کے تحت مساجد کی تعداد 86، تعویذات عطاریہ کے بستے 13. اس کے علاوہ مدرسۃ المدینہ آن لائن اور المدینہ لائبریری کے قیام کے ساتھ ساتھ 4 مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. باب الاسلام سندھ زمزم نگر حیدرآباد کے ناظرین سے بھی گزارش ہے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیجئے اور دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کیجئے. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی مزید زمزم نگر حیدرآباد میں، زمزم نگر حیدرآباد میں اللہ تبارک و تعالی مزید دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بہاریں عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طرح سے اسلام آباد میں، ہمارے پیارے پاکستان کا دارالخلافہ بھی ہے، کس طرح سے آپ کی دعوت اسلامی سنتوں کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اسلام آباد پاکستان کا قومی دارالحکومت ہے. 1998 سنہ عیسوی میں کی گئی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی 805,235 تھی. اس شہر کو 1964 سنہ عیسوی میں پاکستان کے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا. اسلام آباد کا شمار دنیا کے چند خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے. اسلام آباد ایک صاف پرسکون اور سب شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. اسلام آباد پاکستان میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہروں کے طور پر شمار کیا جاتا ہے، جہاں سفر کے لیے سڑکوں کا بہترین نظام اور ہوائی اڈا بھی قائم ہے. اسلام آباد مارگلا پہاڑی کے دامن میں واقع ہے. اس کی بلندی 540 میٹر ہے اور ارد گرد کئی اولیاء اکرام کے مزارات ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے تحت اس شہر میں قرآن سنت کی تعلیمات سے آراستہ مختلف مدنی کام جاری ہیں. پاک مہدی کابینہ اسلام آباد میں دعوت اسلامی کا عظیم شان مدنی مرکز فیضان مدینہ G11 مرکز قائم ہے اور خیر خواہی مسلمین کے جذبے کے تحت تعویذات عطاریہ کا بستہ یعنی اسٹال بھی لگایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جامعۃ المدینہ لل بلاد دو عدد مدرسۃ المدینہ لل بنی اور مکتبۃ المدینہ بھی قائم ہے. اہلیان اسلام آباد آپ بھی پاک مہروی کابینہ اسلام آباد میں فیضان مدینہ G11 مرکز میں ہونے والے ہفتہ وار سنت عمر اجتماع میں شرکت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا آمین بنائے. آمین. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی اسلام آباد میں بھی مدنی کاموں کی دھومے عطا فرمائے, مزید برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے. مدنی چل کے ناظرین, آج کا سلسلہ کس طرح سے آگے بڑھے گا آئیے دیکھتے ہیں. آج کے سیگمنٹس ہوں گے علم نور ہے, عشق کے بول, مدنی گلدستہ, دلچسپ معلومات, سفر ہے مگر اکیلے, یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے. سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. علم نور ہے. سبحان اللہ. اس مرحلے کے اندر دونوں ٹیموں سے 10-10 سوال کیے جائیں گے, اور پہلے 5-5 سوال میں کروں گا, اور پھر انشاءاللہ دوسرے 5 سوال, دوسرا راؤنڈ جو ہوگا اس میں انشاءاللہ ہمارے رکن مرکزی مجلس شورا حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی ٹیموں سے سوال بھی کریں گے. پہلا سوال ہے, جی حضور, یہ شاید مدنی چل کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ سیزن 7 کے جو فائنلسٹ تھے, بلکہ فائنل جو جیتے تھے آخری سوال پر, یہ ون آف دا ہم کہہ سکتے ہیں کلوز اینڈ تھا کسی فائنل کا, تو اس میں حیدرآباد کی ٹیم آگے رہی تھی. اب زمزم نگر حیدرآباد کی ٹیم دیکھیں کیا وہ روایت دہراتی ہے, کتنا آگے جاتی ہے, اور ظاہر ان پر برڈن بھی ہوگا, پتہ نہیں اس میں سے کوئی وہ اسلامی بھائی ہیں کہ نہیں, ذرا دوبارہ سے زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی بتائیں بھی کہ اس میں سے ہے کوئی فائنلسٹ پچھلے سال والے میں سے یا نئے ہیں تینوں. پچھلے سال کی ٹیم جدا تھی عبدالحبیب بھائی, آج نئے اسلامی بھائی ہمارے میچ پر موجود ہیں. نئی تاریخ رقم کرنی ہے زمزم نگر والوں کو, تو دیکھتے ہیں, کیونکہ میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ شاید زمزم نگر والے جب بھی آئے ہیں بہت آگے تک گئے ہیں, سیمی فائنل تک پہنچتے ہی پہنچتے ہیں یا آلموسٹ بہت آگے جاتے ہیں, لیکن آج دیکھتے ہیں کہ زمزم نگر حیدرآباد اور اسلام آباد میں کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. مگر آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ ہماری اسلام آباد کی ٹیم بھی مضبوط تیاری کر کر آئے ہوگی انشاءاللہ. وہ ساری اپنی انشاءاللہ, میرے پاس تو جتنے بیٹھے وہ تقریباً اسلام آباد کو فیور کر رہے ہیں یہاں پر. سبحان اللہ. کیونکہ ماشاءاللہ پنجاب دے شیر بیٹھے نہیں تھے. چلیں, یہ سارے اسلامی بھائی اپنی اپنی رائے ہمارے مدنی چینل کے لائیو فیس بک پیج پر بھی بھیج سکتے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں, تاکہ ان کی آرا کو بھی اس سلسلے کے آخر میں شامل کیا جائے گا. اچھا, حیدرآباد والے بھی جاپان میں بھائی, وہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ذرا دکھائیں بھائی, ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیں, یہاں اسلام آباد بیٹھے ہیں. اسلام آباد اور حیدرآباد دونوں طرف فیور چل رہی ہے بھائی. چلے, سبحان اللہ. یہ تو جی آپ کا مدنی پھول ہے حضور, یہ تو فیصلہ کرے گا حاضر جوابی اور سکور بورڈ فیصلہ کرے گا کون سی ٹیم آگے جائے گی. بہرحال زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال ہے, یہ بتائیے سربند کسے کہتے ہیں. تیل وغیرہ لگانے کے لیے, تیل کی چکناہٹ سے بچانے کے لیے سر پر جو کپڑا باندھا جاتا ہے اسے سربند کہتے ہیں. امامے کے نیچے جو کپڑا باندھا جاتا ہے اسے سربند کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سربند کثرت سے استعمال کیا کرتے تھے. تیل کے استعمال کے بعد امامے کے نیچے سر پر امامے کو تیل سے بچانے کے لیے جو کپڑا رکھا جاتا ہے اسے سربند کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا کثرت سے استعمال فرماتے تھے. جواب درست دے دیا ہے. جی سوال ہے اسلام آباد کی ٹیم سے. جی بتائیے, اگر کسی نے سر کا مسح کیا پھر ہاتھوں سے امامے کو چھو لیا تو کانوں کا مسح کرنے کے لیے کیا نیا پانی لینا ضروری ہے؟ ذہنی آزمائش حصے میں آج وضو سے متعلق مسئلہ بھی سننے جا رہے ہیں. جی کوئی حرج نہیں ہے, اگر ہاتھ گیلے ہیں تر ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر کانوں کا مسح کر لیں گے تو. اور مسح کر لیا اس کے بعد اگر ہاتھ وغیرہ تری باقی نہیں رہی ہاتھوں پر تو دوبارہ نیا پانی سے لے کر مسح کر لیں. سبحان اللہ. جواب تو دیا ہے. جواب ہے اگر امامے کو چھونے کے بعد بھی ہاتھوں میں تری موجود ہو تو اسی سے مسح کر لینے میں حرج نہیں ہے, اور اگر ہاتھوں سے تری ختم ہو جائے تو نیا پانی لینا پڑے گا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی سوال ہے زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے, یہ بتائیے عقیقے کے گوشت کی تقسیم کس طرح کریں. کیکے کے گوشت میں بھی قربانی کی طرح تین حصے کر سکتے ہیں، ایک حصہ اپنے اقارب کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ فقراء کے لیے، چاہے تو یہ کریں اور چاہے تو سارا خود کھا لیں، چاہے سارا بانٹ لیں. جواب ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عقیقے کا گوشت بھی مثل قربانی تین حصے کرنا مستحب ہے، ایک اپنا، ایک اقارب کا، ایک مساکین کا، اور چاہے تو سب کھا لے، خاص سب بانٹ دے جیسے قربانی. جواب درست مان رہے ہیں. جی سوال ہے اسلام آباد کی ٹیم سے، یہ بتائیے کیا عقیقے کے گوشت میں والدین کا حصہ بھی ہوتا ہے؟ جی جو عوام میں یہ مشہور ہے کہ والدین وغیرہ نہیں کھا سکتے، تو ایسا نہیں ہے، والدین اور عزیز و قربا ہر خاص و عام اس کو کھا سکتا ہے. جواب مکمل کیجیے. دادا دادی نانا نانی سارے رشتہ دار اس کو کھا سکتے ہیں. یوں تو کسی کا بھی حصہ ضروری نہیں ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ والدین نہیں کھا سکتے، یہ بات غلط ہے. ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ سبھی مسلمان کھا سکتے ہیں. جواب ایک اسلامی بھائی دیں، مکمل دیں یا دونوں دیں، لیکن مکمل جواب دیں. مجلس بتائے گی کہ ان کو ایک نمبر ملے گا یا دو نمبر ملیں گے. جی ٹھیک ہے، مجلس کہہ رہی ہے جواب درست مان رہے ہیں. سبحان اللہ. سوال ہے زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے، یہ بتائیے حضرت سجدنا فتح موسلی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مطابق دل کے مردہ ہونے کا کیا سبب ہے؟ حضرت سیدنا فتح موسلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاضرین سے استفسار کیا کہ اگر مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا؟ حاضرین عرض کی جی ہاں. تو اس پر آپ نے فرمایا یہی دل کا حال ہے کہ اگر اس کو تین دن تک علم و حکمت کی بات سے دور رکھا جائے تو یہ بھی مر جاتا ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، یہ سوال کا جواب ہمارے ذہنی آزمائش سیزن 8 کے کلام میں بھی موجود ہے. ایک مرتبہ حضرت سجدنا فتح موسلی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حاضرین سے استفسار کیا، جب مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں. تو آپ نے فرمایا یہی معاملہ دل کا ہے، جب اسے تین دن تک علم و حکمت سے روکا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی اسلام آباد کی ٹیم سے سوال ہے، یہ بتائیے حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں میں افضل عالم کون ہے؟ وقت گزر رہا ہے. چھ پانچ لوگوں میں افضل عالم وہ ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو وہ لوگوں کو نفع دے، اور جب اس سے بے نیازی اختیار کی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے. نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، لوگوں میں سے افضل وہ مومن عالم ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو نفع دے، اور جب اس سے بے نیازی برتی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے. جواب درست ہے. زمزم نگر حیدرآباد کے استائیں بھائیوں سے سوال ہے، یہ بتائیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کی جو خسرتیں بیان کی ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ وقت گزر رہا ہے. دو فصلتوں سے مراد استقامت اور اس میں اخلاق ہے. جی ٹائم باقی ہے، جواب درست کر سکتے ہیں. دو فصلتوں سے مراد استقامت اور حسن اخلاق ہے، جس میں حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں سے معاملہ پیش آیا اور اپنے نفس کو قربان کیا، تو جس میں دو خصلتیں پائی جائیں گی وہ صوفی کہلائے گا. جی جواب آپ نے دیا ہے، درست جواب جو ہے وہ یہ ہے، استقامت سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کو اپنے ہی نفس کی بھلائی کے لیے قربان کر دے. لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے مراد یہ ہے کہ ان پر اپنے نفس کی خواہش اور مرضی چلانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرے بشرطے کہ وہ شریعت کے مخالف نہ کریں. زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے غلطی ہو گئی ہے. اوور کانفیڈنس بھی نہیں ہونا، جواب بھی دینے ہیں. بہرحال اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، بتائیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کی کتنی اور کون کون سی خسرتیں بیان فرمائی ہیں؟ امام غزالی علیہ رحمہ نے تصوف کی دو خسرتیں بیان کی ہیں، استقامت اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا. جی مزید جواب کی وضاحت بھی ہے. جس کے اندر یہ خسرتیں ہوں گی، لوگوں کے استقامت کے ساتھ ہوگا اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا تو وہ صوفی ہے. جواب ہے تصوف کی دو اہم خصلتیں ہیں، استقامت، نمبر دو مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ جس نے استقامت اختیار کی اور لوگوں سے بردباری اور حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آیا تو وہ صوفی ہے۔ مجلس بتائے گی جواب میں ان کو دو نمبر ملیں گے یا ایک نمبر ملے گا۔ جی جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ زمزم نگر حیدرآباد کے سائیں بھائیوں سے پانچواں سوال ہے، یہ بتائیے دعا میں رونے سے متعلق مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آنسو ٹپکنے میں کوشش کرے اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو، کہ یہ دلیل اجابت ہے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لے کہ نیکو کی صورت بھی نیک ہے۔ آنسو ٹپکنے کی کوشش کرے، آنسو ٹپکانے کی کوشش کرے اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو، کہ دلیل اجابت ہے، قبولیت کی دلیل ہے، رونا نہ آئے تو رونے کا سا منہ بنائے کہ نیکوں کی صورت بھی نیک ہے۔ اللہ ہمیں بھی سار نصیب فرمائے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، مرحبا ماشاءاللہ۔ اسلام آباد کی ٹیم سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ دعا کے آداب سے متعلق اعلی حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دعا کے آداب کے متعلق اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ دعا سے پہلے کوئی اچھا عمل کر لیا جائے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس عمل میں صدقہ، پوشیدہ صدقہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے، یعنی دعا کی قبولیت کے لیے زیادہ مؤثر ہے، اثر کرنے والا ہے۔ دعا سے پہلے کوئی عمل صالح کرے کہ خدا کریم کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو۔ قال الرضا، امام احمد رضا فرماتے ہیں، صدقہ خصوصاً پوشیدہ اس امر میں اثر تمام رکھتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ صدقے کی ترغیب بھی دلائی گئی، صدقہ دینے سے دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ عزوجل، 5 مارچ بروز اتوار الحمدللہ عزوجل مدنی چینل پر مدنی احتیاط مہم ٹیلی تھون بھی ہونے جا رہی ہے، اس کا ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے، اس میں بھی ہم سب کو تعاون کرنا ہے، اپنا حصہ ضرور ملانا ہے۔ عبد الحبیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ بڑی پیاری بات آپ نے کی، اور یہ نیکیاں کمانے کا بڑا شاندار موقع مل رہا ہے مدنی مرکز کی طرف سے۔ اللہ کی رحمت تو متوجہ ہوگی انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت نے اس سے پہلی بہت ساری دعائیں ماشاءاللہ مدنی احتیاط مہم میں حصہ ملانے والوں کو دے دی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کی زبان سے دعا یہ نکلی ہے کہ جو ایک یونٹ دے اللہ تعالیٰ اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو ایک سے زیادہ یونٹ دے اتنی بار نبی پاک کی زیارت نصیب ہو۔ سبحان اللہ، تو یہ لالچ بڑھ جانی چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ دعا کے فضائل پر بات ہو رہی ہے، ہم دعا مانگیں یقیناً بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے ولی کی دعا مل جائے تو پھر تو بڑا پاری ہو جانا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے، حاضرین سے یوسف بھائی سوال کیا کر رہے ہیں؟ جی حاضرین سے سوال پوچھنا ہے جناب، جواب دیں گے انشاءاللہ، تیار ہیں اسلامی بھائی؟ انشاءاللہ۔ بتائیے، جس سے رکوع میں سبحان ربی العظیم کا عظیم صحیح ادا نہ ہو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ جس سے رکوع میں سبحان ربی العظیم کا عظیم صحیح ادا نہ ہوتا ہو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا تحفہ دے رہے ہیں شفیق بھائی؟ انشاءاللہ عزوجل، اگر انہوں نے صحیح جواب دیا تو انشاءاللہ فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ مقدس پانی کا مجموعہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد شیراز اتاری کیماری سے، سبحان ربی الکریم۔ آپ نے کہا سبحان ربی الکریم، آپ کا جواب بالکل درست ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمیں ایک بار اور سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمیں اپنے تلفظ کو درست کرنا چاہیے، اور تلفظ کی درستگی کے لیے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی سجائے جاتے ہیں۔ اسلامی بھائی، ان مدرسۃ المدینہ میں شرکت کریں اور قرآن پاک کی برکتیں حاصل کریں۔ ایک اور سوال کر لیں یوسف بھائی، ایک اور سوال کرنا ہے جی۔ بتائیے جناب، دنیا کس کی بیٹی ہے؟ مدنی منع سے پوچھتے ہیں حضور، دنیا کس کی بیٹی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام، دنیا کس کی بیٹی ہے؟ آپ سے غلطی ہو گئی، مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے، بڑا ٹوسٹی کوشچن ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کہا دنیا شیطان کی بیٹی ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ان کو انشاءاللہ عزوجل تحفے میں عجائب القرآن ما غرائب القرآن ماہانہ ما فیضان مدینہ فروری، اور انشاءاللہ عزوجل کھجور مدینہ پیش کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. جی عبدالحبیب بھائی، آج آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، مقابلے کو مرحلے کو آگے بڑھائیں گے حضور. دنیا کس کی بیٹی ہے؟ میں تو اس سوال پر سوچ رہا تھا کہ دنیا کے پیچھے ہی زندگی گزر جاتی ہے، دنیا ہی کمانے میں بندہ لگ جاتا ہے، اور یہ بیٹی ہی شیطان کی ہے. ہمیں تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ کریم کاش مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی فکر دے. آج سلمان بھائی کچھ بڑا عجیب ہوا ہمارے ساتھ. ہم یہاں جاپان، میں نے سنا تو بہت تھا کہ جاپان میں بہت زلزلے آتے ہیں، لیکن آج ایک ہی دن میں دو زلزلے میں نے دیکھے. آج صبح تقریباً 10 بجے بالکل بستر ہل گیا، تو میں پہلے تو سوچتا رہا ہوا کیا، لیکن مجھے پھر احساس ہو گیا کہ زلزلہ ہے. آج ظہر سے عصر کے درمیان ہم یہاں مدنی حلقہ کر رہے تھے، اسی جگہ پر جہاں میں بیٹھا ہوں یہیں پر ہم لوگ موجود تھے، تو اچھا خاصا زلزلہ آیا. تو بہرحال یہاں یہ نارمل ہے، لیکن ہم سب کو یہ سمجھیے کہ سبق مل جاتا ہے کہ یہی تھوڑی دیر اور آ جاتا، یہی اس کی شدت تھوڑی زیادہ ہوتی تو آج شاید ذہنی آزمائش میں فاتحہ ہو رہا ہوتا. اللہ اکبر. تو یہ ہم سب کو سوچنا ہے کہ کیا ہماری حیثیت ہے، ہماری کیا حقیقت ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں اور دنیا کے چکروں سے اللہ کرے محفوظ ہو جائیں. رکن شورا کے مدنی پھولوں پر مشتمل ایک ہمارے پاس مدنی گلدستہ بھی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. میرے بیٹے اسلامی بھائی، اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مدنی حلقہ جاری ہے اور اس وقت بھی زلزلہ آ رہا ہے. اب مائک کو شاید ہلتا ہوا دیکھ پایا. تو یہ جاپان عجیب و غریب ملک ہے، لوگ کہتے ہیں چڑھتے سورج کی سرزمین ہے، میں تو اس کو زلزلوں کی سرزمین کہوں گا. آج صبح بھی زلزلہ آیا تھا، ابھی ہم تربیت لے رہے تھے، اس دوران بھی زلزلہ آیا. زلزلہ یہ وہ آفت ہے جس کی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا، کوئی جس کی پیشن گوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے عذاب کی ایک جھلک ہے. انسان کتنا بے بس ہے یہ پتہ چلتا ہے، تھوڑی دیر یہ زلزلہ اور بڑھ جائے تو دنیا سے انسان چلا جاتا ہے. زلزلہ اور اس کے اسباب، یہ کتاب بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، مکتبۃ المدینہ سے جاری ہوئی یہ رسالہ. ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. ربی من کل ذنب وتوب الیہ. اب یہ بندہ سوچے کہ چلے ہمیں تو ایک اطمینان یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے، اگر اس دوران موت بھی آتی ہے تو اس سے اچھی موت کیا ہے. لیکن جو فلمیں دیکھ رہے ہوں، گانے سن رہے ہوں، شراب پی رہے ہوں، جوا کھیل رہے ہوں، بدکاری کر رہے ہوں اور اس دوران زلزلہ آ جائے، اس دوران اگر بندہ دنیا سے چلا جائے تو یاد رہے کہ وہ جیسی حالت میں بندہ مرتا ہے ویسی حالت میں ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اللہ ہمیں ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی، مدینے والی، شہادت والی موت عطا فرمائے. جنت البقیع ہم سب کا مقدر. آمین. اچھا ایک اور بات سلمان بھائی، جی میں نے یہاں آ کر ایک اور بات سیکھی کہ یہاں نارملی سائنس تو یہ کہتی ہے کہ زمین کی پلیٹس ہلتی ہیں، جی، اور زلزلہ اور اس کے اسباب کتاب میں اعلی حضرت کی تحقیق لکھی تھی کہ اعلی حضرت نے فرمایا کہ ایک ایک پہاڑ ہے جو پوری دنیا کو محیط ہے، اللہ کی اور اس کی کوہ کاف اور اس کی جو رگے ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں، وہ پوری دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جس علاقے میں چاہتا ہے اس علاقے میں اس کو حکم دیتا ہے تو وہ شاخیں ہلاتا ہے اور زلزلہ آتا ہے. تو یہ پلیٹس والی بات تو کچھ ملتی ہے، لیکن ایک عجیب بات یہ پتہ چلی کہ جاپان دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، یہاں بعض اوقات تو ایک ایک دن میں 15 بار جھٹکے آتے ہیں. اللہ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو جاپان ہے اس کے ساتھ ہی رشیا قریب پڑتا ہے، رشیا کا ایک حصہ قریب ہے. تو یہ ان کی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ رشیا کی جب پلیٹس ہیں وہ نیچے ہیں، جاپان کی اوپر ہیں، اور جب رشیا کی پلیٹس موو کرتی ہے تو جاپان میں زلزلہ آتا ہے. اللہ پچھلے دنوں یہ جنہوں نے ہمیں یہ مدنی یہ ذریعہ آزمائش کے سلسلے کا یہ ہمیں ماڈل تحفے میں دیا نا، یہ چیچینیا گئے تھے ان میں سے ایک اسلامی بھائی، تو ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی پاکستان میں جب میں تھا، تو انہوں نے بتایا کہ چیچینیا کا پرانا نام کوہ کاف ہے. اللہ اکبر. تو میں کیلکولیٹ کرتا رہا کہ آج سائنس کہتی ہے کہ رشیا کے جو پلیٹس ہلتی ہیں تو جاپان میں یہ ہوتا ہے، لیکن اعلی حضرت نے لکھا کہ کوہ کاف جو ہے اب واللہ عالم یہ وہی کوہ کاف ہے، اور وہیں اگر یہ پہاڑ ہے تو یہ رشیا میں ہی ہے، اور اگر یہ رشیا میں ہے تو رشیا ہی سے جاپان میں زلزلہ آ رہا ہے جو سائنس بھی ہم مان رہی ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ واقعی بندے کو اپنی اوقات پتہ چل جاتی ہے، وہ آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں نا لگ پتہ جاتا ہے، وہ کتنا کرو فرو سارا پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں جو ہے وہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. چلتے ہیں آگے انشاءاللہ. ہمارے مدنی چل کے ناظرین 5-5 سوال ہو گئے، چھٹا سوال کرتے ہیں ہم انشاءاللہ زمزم نگر حیدرآباد والوں سے. ہر آدمی کے ساتھ ایک ہی فرشتہ عمر بھر اس کے عمل لکھتا ہے یا کئی فرشتے لکھتے ہیں؟ چلو چلو دن اور رات کے فرشتے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور نیکی اور بدی کے فرشتے لکھنے والے بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. مدنی چلے کے ناظرین, یہ واقعی بڑا عجیب و غریب سوال ہے. ہم نے منکر نکیرین کے بارے میں سنا تو ہے کہ ہمارے اعمال کرامن کاتبین جو ہیں, ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں, لیکن کیا ایک ہی فرشتہ لکھتا ہے, ایک سے زیادہ لکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا, نیکی اور بدی لکھنے والے علیحدہ علیحدہ ہیں, اور رات کے علیحدہ ہیں, دن کے علیحدہ ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. کیا قبر ہر مردے کو دباتی ہے؟ مشورہ جاری ہے, مشورہ ضرور کیجئے مگر ٹائم کے دوران کیجئے. انبیاء علیہ السلام کو اس سے استثناء حاصل ہے, اور مومن کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو دباتی ہے, اور کافر و منافق کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. مسلمانوں کو دبانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کر چپٹائے, اور کافر کو سختی سے, یہاں تک کہ پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. اللہ ہمیں قبر کے دبانا ایسا نصیب کرے جیسے ماں چمٹاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جاپان میں بھی اسلامی بھائی اسلام آباد کے جواب دینے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چلتے ہیں زمزم نگر حیدرآباد. ایک انگلی, دو انگلی اور تین انگلیوں سے کھانا کس کا طریقہ ہے؟ وقت گزر رہا ہے, کھانا لا کر رکھنا پڑے گا سامنے جواب کے لیے. ایک انگلی سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے, دو انگلیوں سے کھانا مغروروں کا طریقہ ہے, جبکہ تین انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اسلام آباد والوں کی باری ہے. عقیقے کے گوشت کی تقسیم کس طرح کریں؟ عقیقے کے گوشت کی تقسیم کا بھی وہی طریقہ ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے, اس کی بھی تین حصے کر لیے جائیں, اور غربا مسکین رشتہ داروں کے لیے اور اپنے لیے. اگر سارا کھا جائے تو؟ سارے کھا جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, سارا تقسیم کر دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ مستحب ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائے, ایک اپنا, ایک عزیز و اقارب کا, ایک مساکین کا. جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والوں کی تیاری مضبوط لگتی ہے. چلے جناب زمزم نگر حیدرآباد والوں کی باری ہے. وہ کون سی تسبیح ہے, وہ کون سی تسبیح تھی جو خاص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی؟ تسبیح فاطمہ. سوال ہی میں جواب موجود تھا, تسبیح فاطمہ. جواب درست دے دیا ہے. اللہ. نکاح کے وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 22 سال. آپ نے کہا 22 سال. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اب چلیں گے 9 نمبر 9واں سوال ہے. اب یہ دو سوال وہ ہوں گے کہ جس میں آپ کے پاس آپشن ہوں گے, پہلے آپ آپشن سن لیجئے گا پھر مشورہ کر کے جواب دے سکتے ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں کتنے روز ٹھہرنے کے بعد مدینہ طیبہ روانہ ہوئے؟ 4 روز 4 دن اور 4 راتیں, معاف کیجئے گا, 4 روز 4 دن اور 3 راتیں, یا 3 روز؟ 3 روز. یہ تھوڑا ٹرکی کوشچن تھا, اور دو آپشن ہیں, 4 دن اور 3 راتیں. تو دن 4 ہیں مگر راتیں 3 ہیں, اور دوسرا 3 روز ہے. ان دونوں میں سے ایک جواب درست ہے, اور آپ نے کہا 3 روز. زمزم نگر حیدرآباد والوں, آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. یہاں مجھے امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت کے وہ اشعار بھی یاد آ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی. صدیق بلکہ غار میں جاں ان کو دے چکے, دے چکے, اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے مدینے کی. جی اب باری ہے اسلام آباد. کس وقت کا کھانا ترک کر دینے سے بڑھاپا جلد آتا ہے؟ نمبر ایک صبح کا ناشتہ، رات کا کھانا یا دوپہر کا کھانا؟ رات کا کھانا. چوتھا آپشن بڑھا دیتے کچھ نہ کھانا. رات کا کھانا. رات کا کھانا ترک کر دینے سے بڑھاپا جلد آتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب رات کا کھانے والے یہ نہ سمجھیں کہ چار بار کھائیں گے تو بڑھاپا بالکل نہیں آئے گا. ایک ہی بار رات کو کھانا ہے اور اس کو ہضم کر کے پھر سونا ہے. اب دسواں سوال ہے ہمارے زمزم نگر حیدرآباد والوں سے. آج جہاں مسجد جن واقع ہے اس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز میں تلاوت سن کر جنات مسلمان ہوئے تھے، بتائیں وہ کون سی نماز کی تلاوت تھی؟ فجر، مغرب یا عشاء؟ فجر کی نماز. فجر، مغرب، عشاء. ابھی تک حیدرآباد والوں نے غلطیاں کتنی کی ہیں؟ ایک. ایک کی. اور اسلام آباد والوں نے؟ کوئی بھی نہیں. ہائے ہائے ہائے، ان کی دو غلطیاں ہو گئیں تو ان کے چار نمبر کا فرق پڑ جائے گا. لیکن فکر نہ کریں، جواب آپ کا درست ہو گیا ہے. اب باری ہے اسلام آباد کی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے کس دن پیدا فرمایا؟ جمعہ، پیر یا جمعرات؟ سوال دوہرا دیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے کس دن پیدا فرمایا؟ جمعہ، پیر یا جمعرات؟ جمعۃ المبارک. اچھا آپ نے کہا جمعہ، پیر بھی ایک آپشن ہے، جمعرات بھی آپشن ہے. یہاں ذرا میں جاپان میں پوچھ لیتا ہوں کون سے دن پیدا فرمایا کو بتائیں گے. جمعہ والے کتنے ہیں؟ آپ بتائیں جو سمجھتے ہیں کہ جمعہ. کوئی دوسرا آپشن نہیں لے رہا. ذرا دکھائیں بھائی ہمارے ناظرین کو. تقریباً اسلامی بھائی جاپان میں موجود ہیں، رات کے تقریباً 1:45 بج رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جمعہ کا دن تھا. چلیں اسلام آباد والوں کا جواب اور جاپان والوں کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. چلیں جناب ہمارا میرا خیال ہے یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. سلمان بھائی دیکھیں اسکور بورڈ. جی اسکور بورڈ کی طرف بھی چلیں گے، لیکن اب آپ سے بھی سوال ہوگا. عبدالحبیب بھائی آپ تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ آپ جواب دینے کے لیے تیار ہوں یا نہ ہوں، سوال میں نے کرنا ہی کرنا ہے، جواب آپ کے اوپر ہے. تو آڈے ہاتھ میں چاہ گئے تفصیل. اللہ خوش رکھے. سوال یہ ہے حضور، یہ بتائیے دو دن پہلے آپ نے کس موضوع پر بیان فرمایا ہے تربیتی اجتماع میں؟ تربیتی اجتماع میں اصل میں ہمارے مختلف مدری حلقے ہو رہے ہیں، تو پہلے دن ہم نے حسن اخلاق پر، نرمی پر، شفقت پر، مبلغ کے اندر ایسی کون سی چیزیں ہونی چاہیے، بہت سارے الحمدللہ آپ مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ آج ہی میں نے دوہرائی کروائی تھی سب سے، اور جس نے صحیح جواب دیا تھا تو میں نے بھی اس پر انعام دیے تھے تو بچت ہو گئی ہے. تو اس میں سے ایک مدنی پھول ہم نے سیکھا تھا کہ ہمیں امیر علیہ سنت کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ دینے والا آہ کر کے دیتا ہے، واہ کر کے نہیں دیتا. تو مبلغین کو کسی کے تحائف پر، کسی کے مال پر نظر نہیں رکھنی، بلکہ اخلاص کے ساتھ، بس للہیت کے ساتھ سنتوں کی خدمت کرتے جائیں. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوں گے. کیوں چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف مدنی چینل کے ناظرین، اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی پہلا مرحلہ مکمل ہوا، علم نور ہے. اس میں ایک غلطی کی حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں نے، حیدرآباد کے نمبر 18 ہیں. اسلام آباد والوں نے بالکل کوئی غلطی نہیں کی, 20 نمبر حاصل کیے ہیں. آئیے ابھی بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, عشق کے بول. سبحان اللہ, بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے عشق کے بول. رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا پسندیدہ سیگمنٹ بھی ہے, تو رکن شورا کی طرف بڑھتے ہیں. جی حضور, سیگمنٹ کی ابتدا فرمائیے. جی چلتے ہیں حیدرآباد زمزم نگر. آپ سے پہلا مصرع پوچھا جائے گا, آپ نے شعر کو کمپلیٹ کرنا ہے. آپ کی گلیوں کے کتوں پہ تصدق جاؤں, کہ مدینے کے وہ کوچوں میں پھرا کرتے ہیں, کہ مدینے کے وہ کوچوں میں پھرا کرتے ہیں. جناب درست دے دیا ہے. رشک عطار کو ان ذروں پر آتا ہے جو اسلام آباد والے, جو ان کے نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں, ان کے نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں. جناب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حیدرآباد اوجڑ ہوئی جاتی ہے میری زیست کی بستی, ہو جائے گی آباد نظر لطف کی ڈالو. ہائے ہائے, ہو جائے گی آباد نظر لطف کی ڈالو. جناب درست دے دیا ہے. ویراں ہوا جاتا ہے خوشیوں کا گلستان, اس اجڑے چمن پہ بھی نگاہ لطف کی ڈالو. اس اجڑے چمن پر بھی نگاہ لطف کی ڈالے. جناب درست دے دیا ہے. ہر ایک نبی ہر ولی کا صدقہ, تجھے تیری ہر گلی کا صدقہ. دے طیبہ میں مرنے کی سعادت, نبی رحمت شفیع امت. دے طیبہ میں مرنے کی سعادت, نبی رحمت شفیع امت. جناب یہ بھی درست دے دیا. امام احمد رضا کا صدقہ, ہمارے مرشد ضیاء کا صدقہ. امام احمد رضا کا صدقہ, ہمارے مرشد ضیاء کا صدقہ. 10 سیکنڈ باقی ہے. بقیے غرکت کرو عنایت, نبی رحمت شفیع امت. بقیے غرکت کرو عنایت, نبی رحمت شفیع امت. یہ بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت شعر. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن. شیر دوبارہ ربی می علوی فصل بطولی گلشن. حسنی پھول حسینی ہے حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نبوی ذی علوی برج بطولی منزل. اللہ اللہ اللہ. حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. کیا بات ہے میرے غوث کی, حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, مدینے سے آنے والوں کو اعلی حضرت سمجھا رہے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. آہ کل عیش تو کیے ہم نے, آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. کوئی غلطی نہیں کی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. یار آج جاپان والوں سے بھی کوئی شعر پوچھنا چاہیے. کیا بات. سبحان اللہ. چلے بھائی ذرا کیمرہ میرے ساتھ تھوڑا سا دیکھیں, ہمارے کیمرہ مین مجھے فالو کر سکے تو آج تھوڑا سا ہم یہاں بھی ذہنی آزمائش کی یاد تازہ کر لیتے ہیں. ضرور. اچھا اب اعلی حضرت کا شعر پوچھ رہے ہیں آپ سے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے نہیں. ہاتھ اٹھائیں گے صرف, ہاتھ اٹھائیں گے. اور کوئی تحفہ بھی لائے بھائی ہمارے پاس بھی تصویر مدینہ تھی ماشاءاللہ. چلیں کون دباؤ, اور کوئی ہیں؟ چلیں ہمارے ندیم بھائی جواب دیں گے ماشاءاللہ. ندیم بھائی یہ مائک پہ آپ جواب دیں گے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. انہوں نے کہا مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. یہاں بھی میں مدینے کی تسبیح لے کر آیا تھا, ہمارے ندیم بھائی ماشاءاللہ ان کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے. اللہ اس گلی میں جا کر مانگنا بھی نصیب کر دے. اب دیکھیں آہستہ آہستہ یہاں بھی منچ بن جائے گا, جاپان کی اور ہانگ کانگ کی اور کوریا کی ہم بھی ٹیمیں بنا لیں گے انشاءاللہ. یہ تو بڑا زبردست ہو جائے گا کہ پاکستان اور جاپان کا مقابلہ کروا لیں گے. کیا بات ہے, میڈ ان جاپان ہے یہ, میڈ ان پاکستان. چلے یہاں موجود حاضرین سے بھی کچھ اشعار پوچھ لیتے ہیں, جواب دیں گے. جی جی. جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شہا, جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شہا, ہے کوئی جواب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام, ان غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظام, جواب بالکل درست دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عزوجل ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا, متبرک پانی کا مجموعہ, اور انشاءاللہ عزوجل کھجور مدینہ پیش کی جائے گی. سبحان اللہ. ایک اور شعر پوچھ لیتے ہیں. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیضان, میرا نام ہے گلشن اقبال سے. چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا, چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, کیا تحفہ دے رہے شفیق بھائی نے. ان کو انشاءاللہ عزوجل ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا, اور انشاءاللہ عزوجل امامے کے فضائل انشاءاللہ تحفے میں دیا جائے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 کی 14ویں قسط, 14واں سلسلہ آج جاری و ساری ہے. ابھی دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی, عشق کے بول سیگمنٹ مکمل ہوا, مرحلہ مکمل ہوا, دونوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی. زمزم نگر حیدرآباد کے 28 نمبر ہیں اور اسلام آباد والوں کے 30 نمبر ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جو پیارا سیگمنٹ ہے مدنی گلدستہ. طاقت تیرا فن خدا تیرا, کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا, دب دبا جانور جو ہیں وہ کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے, بلکہ دوسرے وقت کے لیے بھی نہیں بچا کر رکھتے, اور ہم ہیں کہ فریج میں جمع کر لیتے ہیں کہ کل کھائیں گے, چھٹی کے دن کھائیں گے. تو حدیثوں میں بھی ہے کہ پرندہ بھوکا نکلتا ہے, اڑتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے دیتا ہے, مگر یہ انسان ہے کہ اس کی حرص ختم نہیں ہوتی. یہ جتنا بھی جمع کر رہے نا, وہ حدیث پاک میں فرمایا کہ آدمی کو اگر سونے کی دو وادیاں مل جاتی, سونے کی دو وادیاں, تب بھی وہ تمنا کرتا کاش تیسری مل جائے. انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو انسان جو ہے نا وہ بڑا حریص واقع ہوا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اس سے مستثنا ہے, نعوذ باللہ ان کو کوئی حریص نہیں کہے گا, کہہ ہی نہیں سکتا, تو کافر ہو جائے گا, توہین کرے گا. تو اسی طرح اولیاء کرام بھی حرص سے محفوظ ہوتے, صحابہ کرام یہ حرص سے محفوظ, ہماری طرح حرص نہیں تھے. جس طرح ہمارا تو پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے, ایک برانچ کھولی تو دوسری برانچ, دوسری برانچ تو تیسری برانچ, دوسرے ملک میں کاروبار پھیلا ہوا ہے, لیکن تھوڑا کمزوری آئی کاروبار میں تو بس بھاگتے پھرتے ہیں, وظیفے ڈھونڈتے ہیں کہ روزی میں برکت, کام ٹوٹ گیا ہے, پیسے پھنس گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ہمارے یہاں عام مطلب روٹین ہے. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو درداء کی جان ہے, اگر مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو اور اس سے روزانہ 40 دینار, دینار میں سونے کا سکہ ہے, یہ سونے کے اشرفی, روزانہ 40 دینار کما کر رائے خدا میں صدقہ کروں اور میری نمازوں میں بھی خلل واقع نہ ہو, تو پھر بھی میں تجارت کرنا پسند نہیں کروں گا. اس پر کسی نے عرض کی, آپ تجارت کو اس قدر ناپسند کیوں جانتے؟ فرمایا, حساب کی شدت کے خوف کی وجہ سے. یعنی حلال مال جتنا بھی ہوگا اس سب پر قیامت کے روز حساب ہوگا, اس خوف کی وجہ سے میں حلال مال بھی تجارت کے ذریعے حاصل کرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالی ہمیں قناعت کی دولت نصیب فرمائے کہ جتنا ہے بس اس پر ہم کو شکر و صبر آ جائے اور زیادہ کی ہرس نہ ہو. تیری طاقت تیرا فن خدا تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا جب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا حسن تیرا خاک میں مل جائے گا. سبحان اللہ, مدنی گلستہ دیکھا ہے آپ نے, امیر سنت کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرص سے بچائے. رکن مرکزی مجلس شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی یوسف بھائی, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا رکن شورا عبدالحبیب بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو کیوں نہ سلمان بھائی عبدالحبیب بھائی کو ہی دعوت دی جائے کہ اس سلسلے کو اس سیگمنٹ کو بھی وہی بڑھائیں آگے. جی عبدالحبیب بھائی. جی مدنی گلدستہ دونوں ٹیموں نے امید دیکھ لیا ہوگا. جی دو سوال ہوں گے, ایک تین نمبر کا اور ایک دو نمبر کا. پہلا سوال کرتے ہیں زمزم نگر حیدرآباد والوں سے. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ تجارت کو اس قدر ناپسند کیوں کرتے ہیں, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حساب کے خوف سے کل بروز قیامت حلال مار پر بھی حساب لیا جائے گا. فرمایا حساب کی شدت کے خوف کی وجہ سے, یعنی حلال مال جتنا بھی ہو اس سب پر قیامت کے روز حساب ہوگا. آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. تین نمبر لے لیے ہیں زمزم نگر والوں نے. اسلام آباد کی باری ہے. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت میں ناپسندیدگی سے متعلق چالیس دینار والے واقعے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مسجد کے ساتھ باہری میری دکان ہو اور نماز بھی میری کوئی نہ رہے اور مجھے چالیس دینار آمدن ہو اور میں وہ سب کو راہ خدا میں صدقہ بھی کر دوں, تب بھی مجھے تجارت کرنا پسند نہیں. ایک اور چیز انہوں نے کہی تھی کہ راہ خدا میں صدقہ کروں اور. جی وہ بول دیے, راہ خدا میں صدقہ کروں تو یہ مجھے مالے, یعنی راہ خدا میں صدقہ کر دوں تو بھی مجھے تجارت کرنا پسند نہیں. نماز میں خلل کا بھی انہوں نے ختم ہو گیا. نماز میں خلل کا بتایا تھا انہوں نے. جی حضور. اچھا ٹھیک ہے, پھر جواب درست دے دیا انہوں نے. سبحان اللہ. اس مدنی گلدستے میں ایک حدیث پاک سونے کی وادی ملنے سے متعلق بیان ہوئی, حیدرآباد والے وہ حدیث سنائیں. اے ابن آدم, اگر تیرے پاس دو سونے کی وادی ہو تو پھر بھی وہ تیسری وادی کی خواہش کرتا ہے. اور آدمی کو اگر سونے کی دو وادیاں مل جاتی تب بھی وہ تمنا کرتا کہ کاش تیسری ملتی. آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. واقعی لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو قناعت کی دولت دے. دولت کی جو حوث ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں کا حریص بنا دے. آمین. بتائیے اس مدنی گلدستے میں امیر اہل سنت نے قناعت کی کیا وضاحت ارشاد فرمائی؟ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال ہمیں دیا ہے اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی رہیں اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اسی کو قناعت کہتے ہیں. تھوڑی سی وضاحت مزید کر دیں. اللہ عزوجل نے جو مال دیا ہے اسی پہ کفایت کرے اور مزید کی حرص نہ رکھے جو اللہ عزوجل نے دیا. جتنا ہے بس اس پر ہم کو شکر و صبر آ جائے اور زیادہ کی حرص نہ ہو. آپ کا جواب بھی درست مانا جا رہا ہے. سبحان اللہ. کوئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے مدنی مقابلہ آگے چل رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ کے بعد اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی اسکور بورڈ بتا رہا ہے زمزم نگر حیدرآباد کے 33 نمبر ہیں اور اسلام آباد والوں کے 35 نمبر ہیں. وہی دو نمبر کا فرق جو شروع میں پڑ گیا. جی وہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے لیکن یہ کہیں بھی کور ہو سکتا ہے, کہیں بھی کور ہو جاتا ہے, ہم نے دیکھا ہے. جی بالکل. یہاں موجود حاضرین سے بھی سوال کیے لیتے ہیں. یوسف بھائی. جی جناب بالکل پوچھ لیتے ہیں. بتائیے رمی جمرات کسے کہتے ہیں؟ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں. اپنا نام بھی بتائیے. غلام یوسف کے پی کے بٹاگرام. ماشاءاللہ کے پی کے سے تشریف لائیں. آپ نے کہا شیطانوں کو کنکریاں مارنا اس کو رمی جمرات کہتے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ کیا تحفہ دے رہے ہیں شفیق بھائی؟ انشاءاللہ عزوجل ان کو ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا دیا گیا, متبرک پانی کا مجموعہ اور کھجور مدینہ پیش کی گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور سوال ہے. صبح جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے, سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہتا ہے. بتائیے یہ سن کر چھینکنے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ مدنی منوں سے یوسف بھائی پوچھ لیتے ہیں. جی بالکل پوچھئے. جی کیا جواب دے رہے ہیں؟ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے, سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہتا ہے. بتائیے یہ سن کر چھینکنے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. آپ نے کہا یغفر اللہ لنا ولکم. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ سنتیں بھی سکھائی جا رہی ہیں, آداب بھی بتائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے سلسلے کے اگلے مرحلے اگلے سیگمنٹ کی جانب. دلچسپ معلومات. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے دونوں ٹیموں کو کتاب دلچسپ معلومات یہ دی جا چکی ہے. کتاب کی آپ زیارت کر رہے ہیں. آپ کیا اگر پاس ہے تو آپ بھی اس کو کھول لیجئے, اگر پاس نہیں ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے اس کو طلب کیجئے, 100 روپے ہدیے پر آپ کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے یہ مل جائے گی. زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی سوال کریں گے اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں سے, اور اسلام آباد کے اسلامی بھائی سوال کریں گے زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے. آپ کے پاس 60 سیکنڈ ہوں گے, 1 منٹ کے اندر آپ کو جواب دینا ہوگا. آپ سوال آرام سے آہستہ سے کیجئے, اور جو الفاظ سوال کے مذکور ہیں لکھے ہوئے ہیں وہی سوال کے الفاظ آپ استعمال فرمائیں گے. جی زمزم نگر کے حیدرآباد زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی سوال کریں گے ہمارے اسلام آباد کی ٹیم سے. جی کتاب بحث رکھ دیجیے. جی قاعدہ آخرہ کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب. صفحہ نمبر 66 ہے جی. 66 پیج نمبر. اللہ اکبر. ود ان 2 سیکنڈ جواب دیا جی. صفحہ نمبر انبلیویبل 66 بتایا آپ نے جی. جی جی صفحہ نمبر پہنچنے میں کیا بات ہے جناب, اتنا ٹائم تو صفحہ نمبر پہنچنے میں لگ جاتا ہے. جی قعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ جواب اس کا ہے کہ قعدہ اخیرہ کے علاوہ نماز میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر. بڑی مضبوط اور بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں ہمارے اسلام آباد کے اسلامی بھائی. کس طرح آپ نے اتنی جلدی جواب دے دیا, کیا بتائیں گے آپ؟ کتاب کا بغور مطالعہ کیا اور یہ دیکھا کہ کون سے کوشچن جو ہیں وہ اس ٹاپک کے ریلیونٹ نہیں ہیں. اوکے ان کو یاد کر لیا لکھ لیا اور دیکھا کہ اس سے جو ریلیونٹ نہیں ہے ان کو دیکھ لیا لکھ لیا. صحیح ہے, اچھی اسٹریٹجی ہے آپ کی, بتا دی آپ نے. جی اس میں میں اضافہ کر دوں کہ ہمارا بھی ارادہ یہ تھا کہ پلس والا ان سے یہی کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیں جی دونوں بھرپور تیاری کے ساتھ بھرپور تیاری کے ساتھ کتاب ڈائنس رکھ دیجئے. جی اسلام آباد کے اسلامی بھائی سوال کریں گے زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے. اہل جنت اپنی گفتگو کا آغاز کس بات سے کریں گے؟ جی آپ کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے اب. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی تلاش کیجئے, ہم بھی تلاش کرتے ہیں. اللہ اکبر. صفحہ نمبر 182 صفحہ نمبر 182 جی اہل جنت اپنی گفتگو آغاز کس بات سے کریں گے جواب ایک منٹ جی مجھے پہنچ جانے دیں صفحہ نمبر 182 پر پھر آپ جی فرمائیے جواب حجت الاسلام محمد امام محمد بن غزالی علی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے جنت والوں کی گفتگو کے آغاز میں شکر کو رکھا ہے ارشاد باری تعالی وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ ترجمہ کنز الایمان اور وہ کہیں گے سب خوبی اللہ عز و جل کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچ کیا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ زمزم مگر حیدرآباد کے سائیں بھائی مزید کوئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دو نمبر حاصل کر چکے ہیں جی زمزم نگر حیدرآباد کے سائیں بھائی سوال کریں گے اسلام آباد کی ٹیم سے جی بدترین جھوٹ کیا ہے آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب بتا رہی ہے کہ بہت جلد پہنچ چکے ہیں سوال کا جواب تو مجھے بھی یوسف بھائی یاد ہے اور میں بھی تقریباً سمجھے نے پہنچ گیا صفحہ نمبر ہے 205 اللہ اللہ صفحہ نمبر ہے 205 حدیث پاک میں ہے بد گمانی کو بدترین جھوٹ فرمایا گیا حدیث جواب بالکل درست دے دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی اب باری ہے اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں کی سوال کریں گے حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے آخرت میں کسے اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا جی اللہ اکبر ہم بھی تلاش کر رہے ہیں جواب تو ذہن میں ہے لیکن ذہنی دلچسپ معلومات کتاب میں کہاں پر ہے یہ ڈھونڈ رہے ہیں یوسف بھائی آپ کیا کر رہے ہیں کتاب کہاں ہے آپ کے پاس آپ بھی ڈھونڈیں نا آپ کو بھی نام مل سکتا جی میں یہاں موجود حاضرین کے لیے کچھ سوالات دیکھ سکتا اچھا ٹھیک ہے بڑا پیارا سوال تو بہت پیارا ہے جواب زمزم نگر حیدرآباد کے سائمی تلاش کرنے میں مصروف عمل ہیں 10 سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجئے اللہ اکبر آپ کا وقت ختم ہو گیا جی صفحہ نمبر بتائیے صفحہ نمبر ہے 10 صفحہ نمبر 10 اللہ اکبر اللہ اکبر 10 صفحہ نمبر ہے 10 جی جی اس کا جواب ہے آخرت میں ہر سنی مسلمان کو اللہ تعالی عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا سبحان اللہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دیدار سے مشرف فرمائے زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی غلطی کر چکے ہیں دو دو جی یوسف جی دو دو سوال ان کے کمپلیٹ ہوئے کیوں نہ یہاں پر موجود حاضرین سے بھی اسی دلچسپ معلومات بک سے ایک سوال کر لیا جائے جی بالکل چلیں جناب بتائیے میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا بڑا ٹوسٹی کوشچن ہے میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد فادر تاجی زمزم نگر حیدرآباد زمزم نگر سے ملک شام ملک شام کی سرزمین پر آپ نے جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ ان کو انشاءاللہ عزوجل دلچسپ معلومات تسبیح مدینہ اور متبرک پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا سبحان اللہ جی مدنی چینل کے ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے دلچسپ معلومات مرحلہ مکمل ہوا زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں نے ایک غلطی کر کے اس میں دو نمبر حاصل کیے ہیں, اسلام آباد والوں نے چار نمبر حاصل کیے ہیں. مجموعی اعتبار سے ابھی حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں کے 35 نمبر ہیں, اسلام آباد والے 39 نمبر لے کر ابھی تک آگے ہیں. لیکن زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بعض اوقات بہت سارا مارجن ہوتا ہے, وہ آخری سیگمنٹ کے اندر بھی کلیئر ہو جاتا ہے. دو مراحل ابھی باقی ہیں, ابھی ایک کلام شامل کرتے ہیں. مدینہ شریف کے ناظرین آپ بھی آ جائیے, کلام بھی شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل, فکر مدینہ بھی کریں گے اور آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ سلسلے کا حصہ بنائیں گے. نعت خوان اسلام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ عز و جل, یہ بھی آ رہے ہیں ٹیم کے اسلام بھائی بھی, تشریف لے آئیے. چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور, آئیے جی تشریف رکھے. اللہ اکبر, جی اچھا چلے آ جائیں جی. طیب بھائیوں اللہ اکبر, مدینہ طیبہ کے ماڈل بھی ہیں, اس کی بھی زیارت کرتے رہیں گے انشاءاللہ, مدینے کی یاد آتی رہے گی, کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ. آ جائیں طیب بھائی. جزاک اللہ, بہت شکریہ جی. جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین خوشخبری ہے, دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران, حاجی محمد عمران اتاری حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ انشاءاللہ سلسلے میں شامل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہم نگران شورا سے بات کر سکتے ہیں؟ اچھا چلیں جی کلام شروع کرتے ہیں, نگران شورا بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ. جی صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی نم دیتا دیتا نم دیتا جبھی افسردہ افسردہ قدم لگ دیتا لگ دیتا بگی کلام بھی سنا. اسی دوران نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا سگیری, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. مرحبا, ارشاد. اصل میں ہم لوگ یہاں موجود تھے, وہ ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے مدنی مشورہ ہو رہا تھا, ماہ رمضان مبارک کی نشریات کے حوالے سے. سبحان اللہ. تو پھر یہ کہ کچھ پتا چلا کہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے وہ مطلب کچھ اچھے انداز سے داخل ہو سکتے ہیں. حاجی عبدالحبیب کی آمد کا وہ میں ذکر کر رہا تھا جی, اسلام بھائی نے کہا کہ ہم بھی ایک تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ. اس طرح ہو سکتا ہے کہ تو ہم مدری مشورے میں حاضر تھا, ہو یوں بیٹھے بیٹھے آپ کے یہاں حاضر ہو گئے. سبحان اللہ, ٹیکنالوجی کیا بات ہے. مرحبا, آپ کی آمد پر مرحبا کہتے ہیں. کس کی؟ میری یا ٹیکنالوجی کی؟ آپ کی. اللہ خوش رکھے. ایسا تو مدنی پھول بھی عطا فرمائے. آپ بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. عبدالحبیب بھائی نے آج بتایا جیسے جاپان میں دور. خیر, اس وقت تو الحمدللہ مدنی عطیات مہم کی دھوم دھام ہے, اور انشاءاللہ 5 مارچ کو یوم مدنی عطیات دعوت اسلامی کے تحت منا رہے ہیں. سبحان اللہ, یوم ٹیلی فون ڈے. اس میں ہم نے یہ مشاورت بھی کی ہے کہ انشاءاللہ کل بھی مدنی ہفتہ وار اجتماع میں کچھ ہمارے ذمہ داران مدنی مشورے کریں گے, ہفتہ وار اجتماع کے فوراً بعد ذمہ داران سے. اور اس مدنی مشوروں میں بھی مدنی عطیات جمع کرنے کے حوالے سے کہ فی یونٹ ہم نے ستا رکھا ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہے. ہفتے کو مدنی مذاکرے میں بھی ہماری کوشش ہے کہ ڈویژن ایک اچھے پیمانے پر مدنی مذاکرے میں عاشقان کو جمع کیا جائے, اور انہیں وہاں پر مدنی عطیات جمع کروانے کا اللہ توفیق دے. وہ ایک یونٹ جمع کرانا, وہ ایک یونٹ جس کو 12 جمع کرانا, 12 یونٹ جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے, وہی یہاں تو ہمارے بستے ہوں وہی یونٹ جمع ہو جائیں مدنی مذاکرے میں. امیر سن سے دعائیں بھی لیتے چلے جائیں گے. یعنی 5 مارچ کا انتظار نہیں کرنا. وہ تو ہاں 5 مارچ اتوار کو, اور اتوار کو انشاءاللہ پھر براہ راست یہ مدنی عطیات مہم ہوگی. لیکن یہ کہ ہر کوئی بےچارا وہ گھر بیٹھ کر مدنی عطیات جمع نہیں کروا سکتے جی. ہر کوئی کو یہ سہولت. اب جیسا کہ میں اس وقت جس ٹیکنالوجی کے ذریعے ابھی آپ کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں, تو میرے لیے یہ آج فرسٹ ٹائم, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا داخل ہونا نہیں آتا تھا. یہ تو دو تین سمجھدار اکل اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے وہ داخل کروا دیا. جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی سمجھدار تھے, تو یہ دو چار سمجھدار ملتے تو بھی ایک ہماری گاڑی چل پڑتی ہے. تو یہ خود عقل مندوں نے آپ تک پہنچا دیا. تو یوں مطلب ہر کوئی مطلب کہ یوں فون کے ذریعے اور کال کرنے کے ذریعے یوں پہنچا سکے ہمارے اپنی رقم تو وہ ضروری نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہفتے کو بھی ہم نے مدنی مذاکرے میں بھی خاص اہتمام کرنا ہے کہ جو عاشقان رسول قرآن و حدیث کی تعلیم میں جو ہمارے اسلامی بھائیوں کے جو ہم مشاعرے کے طور پر جو جمع کر رہے ہیں اجاروں کے طور پر, ان کے سیلریز کے طور پر, تو جو انشاءاللہ اس بات کی تمنا رکھتے ہوں گے کہ ہم بھی ان قرآن و حدیث پڑھانے والوں اور یہ جو شعبہ ہے اس میں ہم اپنا حصہ دلائیں, تو اس میں انشاءاللہ تعالی یہ ہم نے ان کو حصہ ملوانا ہے اللہ کی رحمت سے. اس کو ہم نے خاص پھر ہم نے ہفتے کے مدنی مذاکرے کو بھی اس میں ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ تو کوششیں جاری ہیں, اراکین شورا دیگر ذمہ دار اسلامی بھائی جو ہیں یہ اس میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ایک تعداد ہوگی جو شب و روز اس کام میں مصروف ہوگی. البتہ چونکہ ذہنی آزمائش بھی الحمدللہ ایک اچھی تعداد ہماری دیکھتی ہے, ان سے بھی مدنی نتیجہ ہے کہ وہ اس معاملے میں ضرور اپنا تعاون شامل کریں. اور 10,000 پر یونٹ جو ہم نے رکھا ہے اسلامی بہنیں اس میں لازمی اپنی کارکردگی کو سامنے لائیں, اسلامی بھائی اپنی کارکردگی سامنے لائیں تاکہ ہم اپنی اس مدنیت کے مہم کو لے کر چل سکیں. مگر اس وقت میں جہاں حاضر ہوں, ہمارا جو اس وقت مدنی مشورہ چل رہا ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے نشریات اور ہمارا مدنی مشورہ ہم ابھی کر رہے ہیں. اگر جب اس کو وقت بہت ہے, لیکن چونکہ یہ 16-17 بعض 18-18 گھنٹے کی ہماری براہ راست نشریات ہوتی ہیں ماہ رمضان کی, ماہ رمضان مبارک کی, تو اس میں مدنی مذاکرے تو جیسے دو ٹائم ہوتے ہی ہیں, عصر کی نماز کے بعد اور تراویح کے بعد. مگر اس کے علاوہ مدنی چینل کے ذریعے ہم اپنے عاشقان ماہ رمضان تک کیا کیا سلسلے پہنچائیں گے, پھر اس کی تیاریاں ہوتی ہیں, بعض کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں, کچھ سلسلے تیار کرنے پڑتے ہیں, اور پھر اعتکاف کی تیاریاں الگ ہو رہی ہوتی ہیں, اعتکاف جن مساجد میں ہونا ہے اس مساجد کی تیاریاں الگ ہو رہی ہوتی ہیں, مدنی چینل کے سلسلوں کی تیاریاں الگ ہو رہی ہوتی ہیں, اور ٹیلی فون کی تیاریاں الگ ہو رہی ہوتی ہیں, جامع المدینہ مدرسۃ المدینہ کی تیاریاں الگ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک مطلب کہ ایک ہے تنظیم ہے تحریک ہے, دنیا بھر کے مدنی کاموں کی تیاری الگ, عبدالحفیظ بھائی جاپان اور ہانگ کانگ میں الگ تیاریاں کر رہے ہیں, ہمارے دیگر ذمہ دار مبلک الگ تیاریاں کر رہے ہیں, آپ ذہنی آزمائش لے کر آزمائش کی تیاری الگ کر رہے ہیں, اپنے اپنے حصے کا کام کر ہی رہے ہیں. الحمدللہ ماشاء اللہ بہت بڑی تحریک ہے, امیر سنت اپنے مقام پر الحمدللہ جلوہ فرمائے, جہاں بھی وہاں وہ تحریری کاموں کی تیاریاں الگ زور و شور سے وہاں جاری رہتی ہیں. تو یہ ایک تحریک ہے, بہت بڑی مدنی تحریک ہے, اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کر ہی رہا ہوگا. البتہ میں دعوت اسلامی کے تمام مخیر اسلام بھائیوں سے, مارکیٹوں میں رہنے والے اسلام بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اس مدنی اتیاد مہم جلد فارم میں بھرپور حصہ لیں, بلکہ ہفتے کے مدنی مذاکرے میں ان کی کوشش کریں کہ جتنے بھی عاشقان رسول آئیں وہ اپنا حصہ مدنی اتیاد مہم میں ضرور بے ضرور شامل کر کے جائیں. یہ اب میں خاموش ہوتا ہوں, بےچارے سلمان بھائی بہت دیر تک کوشش کر رہے ہوں گے بولنے کی, تو اوکے اللہ آپ کو سلامت رکھے جی, بہت شکریہ. میں سن رہا تھا مدنی پھول آپ کے اور اپنی نیتیں الحمدللہ بڑھا رہا تھا, ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی اس میں کنٹریبیوشن کرنا ہے, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کرنا ہے, اور امیر سنت کا مدنی پھول ہے جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا, پہن کر پرانا کر دیا, یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آگے بھیج دیا, خیرات کر دیا. اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق رفیق رحمت فرمائے, خود بھی ہمیں اس ٹیلی فون مدنی اتیاد مہم میں شامل ہونا ہے, ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے, خود بھی شامل ہونا ہے, اپنے عزیز و اقربا کو اپنے دوستوں کو بھی اس کے اندر شامل کرنا ہے, اور 5 مارچ کا انتظار کریں, ضروری نہیں ہے بلکہ جس طرح نگران شورا نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مدنی مذاکرے میں بھی بسوں کا اہتمام ہوگا, تو مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے بھی آپ اپنی رقم جمع کروا سکتے ہیں. کچھ ناظرین کی کالز کو بھی شامل کرنا ہے, لیکن پہلے فکر مدینہ کیے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ مدنی چینل آپ کے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کی کالز کو بھی شامل کریں گے. چلے مدنی چینل کے ناظرین, یہاں موجود حاضرین مدنی انعامات کا رسالہ نکال لیجئے, اور مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے آج کی پہلی جماعت الاخرہ کی فکر مدینہ کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص اور سورہ ملک کی تلاوت پڑھ سن لی, اذان و اقامت کا جواب دیا, کیا شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے, آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا, آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی, جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا, سلام اور چیخنے والے کی ہم کہنے پر جواب دیا, دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی, مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی, کیا آج آپ نے 2 درس دیے سنے, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا پڑھایا, فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے, فکر مدینہ کی صلاۃ التوبہ پڑھی, سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کرتے ہوئے سنت بخش قریب رکھا, سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے, تہجد اشراق و چاشت اوابین ادا کی, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی, کنز الایمان شریف سے 3 آیت ماں ترجمہ و تفسیر پڑھی, کیا آج آپ نے انفرادی کوشش کی, 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے, اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، کیا کسی سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی، کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی، پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج کیا اور درگزر سے کام لیا، فضول سوالات تو نہیں کیے، نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا، تہمت گالی گلوچ تو نہیں کی، دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی، کیا آج آپ نے صدائے مدینہ لگائی، نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی وغیرہ سے بچے، کیا آج آپ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے ہوئے سامنے والے کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی، اگر قرض ہے تو کیا وقت پر ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز و دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو، زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی، کیا آج آپ نے ایک بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھا، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہا سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کرنے کی کوشش کی، کیا آج آپ سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھے، اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین آمین. کچھ کال کو شامل کرتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نصر الدین احمد عرب سے بول رہا ہوں. اصالہ ذہنی اجمائش بہت اچھا چل رہا ہے، ابھی بھائی کو نہ ہو کے بھی بہت اصالہ سابی لوگ بہت اچھا ذہنی اجمائش پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ حبیب بھائی کا نام بھی جتنا حبیب ہے اتنا کام بھی بہت اچھا حبیب ہے ان کا. اللہ تعالیٰ حبیب بھائی کو خوب ڈھیر سارا دن تک زندہ رکھے. سبحان اللہ. رکن اسلام ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں اور آپ کی کال کو سماپت بھی فرما رہے ہیں. جی عبد الحبیب بھائی جی اگلی کال شامل کرتے ہیں. سید علی احمد شاہ ریار خان سے پرنسپل عرض کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش اتنا پیارا ہے، سبحان اللہ، دل کرتا ہے کہ انسان اس کو دیکھتا ہی رہے اور اس سے علم کے پھول حاصل کرتا ہی رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرمائے. میرا یہاں پہ ایک سکون ہے، میں چاہ رہا ہوں اس میں نا یہ دعوت اسلامی کا نصاب میں لگا دوں اپنے سارے اسکول بچوں کے لیے. تو اس کے لیے کوئی اہتمام کر دوں تو میں کہتا ہوں کہ میری زندگی بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گی اور مجھے سکون ہو جائے گا. محترم مولانا حضرت الیاس اطار قادری رضی اللہ عنہ برکاتہ ملالیہ سے میری ملاقات، میری میں نے زیارت کی تھی ان کی 31 دسمبر 2015. انہوں نے بڑی صفائی سی محبت رکھی تھی. آج ان شاء اللہ ہمیں ایسی محبت کی توقعات ہیں. یہ محبت فرمائیں، میرا میسج بھی دیں اور کوشش کریں گے امپلیمنٹیشن ہو جائے، کوئی نصاب میری طرف آ جائے تو میں فوراً لگا دوں گا اپنے اسکول کے بچوں کو، ہر کلاس کے بچوں کو. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہماری مجلس دار المدینہ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کے رحیم یار خان میں جو اس ٹائم بھائی ہیں ان سے رابطہ کر کے مجلس دار المدینہ سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے بہترین رہنمائی ہو جائے گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ذاکر حسین عطاری پاک مہاروی کبینہ بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں. ہم آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش الحمدللہ عزوجل ہم بڑے ذوق شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور میرے بچے کی امی نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے جو عطیات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ یونٹ جمع کرائیں. الحمدللہ میں نے نیت کی ہے 1 یونٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ اور 1 اپنے والد صاحب کے احسان ثواب کے لیے انشاءاللہ عزوجل 2 یونٹ دوں گا. حاجی صاحب میرے لیے میرے والدین کی بخشش کے لیے دعا فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوبصورت کال. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اسی قسم کی کالیں ہمیں کر سکتے ہیں. اپنی نیتوں کا اظہار کیجئے اپنے اصال ثواب کے لیے، اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصال ثواب کے لیے. آپ تمام بھی اچھی اچھی نیتیں کریں اور ہمیں کال کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ کی کال کو بھی شامل کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جنید رضا تاری ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ اور سب سے خوبصورت سلسلہ ہے. ماشاءاللہ سلمان بھائی بھی اس میں چمکتے دھمکتے نظر آ رہے ہیں. اور آپ سے ایک عرض یہ کرنی تھی کہ جو سوال کیا جاتا ہے منی چینل کے ناظرین سے وہ شروع میں دکھایا جاتا ہے. آپ سے یہ گزارش ہے کہ بعد میں بھی دکھایا جائے, بار بار کیا نام ہے سوال کو ریپیٹ کیا جائے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری مجلس انشاءاللہ آپ کے سجیشن کو ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے اور اس پر انشاءاللہ عمل درآمد ضرور ہوگا. چمکنے کی بات آپ نے کی تو چمکنا کیا ہے؟ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, عشق تیرے دی نہر وگئی کئی تر گئیاں کرما والڑیاں, کئی کوجیاں لکھ پار گئیاں, کھڑیاں رومن شکلا والڑیاں, شکلا ویکھنا اسروں بھلنی, باہروں لال تے اندروں کالڑیاں, یہ یاد فرید قبول کرے بھاوے کالڑیاں متھے ڈالڑیاں. اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن ستھرا فرمائے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے. رکن شورا موجود ہیں. جی رکن شورا کی موجودگی میں کچھ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ویسے آپ کو کہنے والا تھا, کل آپ نے ماشاءاللہ کچھ پنجابی جملے کہے تھے, بہت اچھا لگا. آپ نے آج پورا کلام ہی سنا دیا. کی گل ہے تھوڑی؟ بڑی مہربانی جناب. میں تو کچھ بھی نہیں, ساری گل میرے پیر دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نہیں ماں میرا مرشد اچھا پیارا. سبحان اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز عطاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی پیارا ہے, اور سلمان بھائی ماشاء اللہ عز و جل بہت پیارا انداز لے کے چل رہے ہیں, بہت اچھا سلسلہ لے کے جا رہے ہیں, اور ان کا جواب درست ہے کہنے کا انداز مجھے بہت بھلا لگا. بہت پیارا سلسلہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ عز و جل. اللہ پاک انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد عطاری ضیاءکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی ماشاء اللہ آج آپ کا جاپان میں ایک شہر میں جو بیان ہوا سنا, ماشاء اللہ بہت پیارا بہت خوبصورت موضوع. حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنی حقیقت سے دور ہیں, سمجھ نہیں پا رہے کیا کرنے آئے ہیں. زبان سے گر کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے پیر و مرشد یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ عزوجل کے حقیقی بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں. دعوت اسلام کا درس یہی ہے. ذہنی زمائش کے دونوں بھائی سلمان بھائی اور یوسف بھائی ماشاءاللہ, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. کوشش ہی ہے باقی سلمان بھائی جب پنجابی چ گل کرتے ہیں تو ایک ٹوسٹ جہا آ جاتا ہے. بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ. ماشاءاللہ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شادمان نبی ہے. السلام ورحمۃ اللہ. میں مبارک پور ہند سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ ذہنی آزمائش جاری ہے. الحمدللہ عز و جل آج ہمارے مبارک پور میں بانی الجامۃ الاشرفیہ حضور حافظ ملت علامہ حافظ عبد العزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شب عرس ہے, جس میں نہ کہ پورے ہندو کے بلکہ پوری دنیا سے عاشقان رسول تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ تربت حافظ ملت پر رحمت کی بارش برسائے آمین, اور ہم سب آمین, کو برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. کیا بات ہے حافظ ملت کی. سلمان بھائی بہت پیارے پیارے ان کے فرامین ہیں, سیرت ان کی بڑی شاندار ہے, مگر ایک فرمان ایسا ہے کہ کاش عمل کرنا نصیب ہو جائے کہ زمین کے اوپر کام زمین کے نیچے آرام. اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. کمال شخصیت ہیں سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان عطاری ہے. میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عبدالحبیب انکل کی کیک موجود کی میں سلمان انکل اور یوسف انکل ذہنی آزمائش کا سلسلہ بہت اچھا مینج کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو جلدی جلدی مدینے کی بہاریں دکھائے. آمین آمین. اور ان کے صدقے نے اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے سب گھر والوں کو بھی مدینے کی بہاریں دکھائے. آمین آمین آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدری چلے کے ناظرین آپ کی یہ کالز بڑی حوصلہ افزائے ہیں. میرا خیال ہے میں جاپان میں اپنا اسٹے بڑھا سکتا ہوں یا کوئی اور سفر پہ بھی آسانی سے جا سکتا ہوں. دیٹس ویری بیوٹیفل ماشاء اللہ. اللہ اکبر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محمد سلمان باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت شوق سے دیکھتا ہوں لیکن آج عبدالحبیب بھائی کی کمی اپنی جگہ موجود ہے مگر اللہ سلمان بھائی اور یوسف بھائی کو برکت نازل فرمائے اور نظر بچے بچے. آمین. بہت شکریہ احمد جن کے ناظرین آپ کی سوچی رہے ہو اسا کے کرن نہیں دیوں کچھ ہمارے مدنی چینل کے میمن ناظرین کی دل جوئی کی نہیں اس سے میں نے آپ سے میمنی میں بات کر دی. مرحبا ماشاء اللہ. رکن شرا تشریف لائیں گے جی انشاءاللہ سلسلہ کنٹینیو کریں گے. ہم بڑھتے ہیں سلسلے کے اگلے مراحل یہ شامل کریں گے. اسکور بورڈ کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ دو سیگمنٹ باقی ہیں. سفر ہے مگر اکیلے یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے. 35 نمبر ہیں زمزم نگر حیدرآباد والوں کے اور 39 نمبر ہیں اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں کے. ایک سوال یہاں پر ریپیٹ ہوا تھا جو اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں سے کیا گیا تھا اور غلطی سے 57 وہ ہو گیا اور دو نمبر ان کے وہ پلس ہو گئے. تو ایک سوال ہم زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں سے بھی کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو فضا ہے یہ بالکل کلیئر ہو جائے. اور عمران بھائی بتائیں گے کہ سوال کیا ہوگا. ہمارے عمران بھائی ہیں ہمارے سلسلے کی بیک بون ہیں ہمارے ساتھ شامل ہیں مجلس کے جید رکن بھی ہیں. جی عمران بھائی بتائیے. جی اچھا اسلام آباد والوں سے سوال ہوگا حیدرآباد والوں سے ہوگا. اسلام آباد والوں سے سوال ہوگا. ٹھیک ہے جی دکھائیے یوسف بھائی سوال آپ کا جو پرچہ ہے آپ کے پاس. جی الہام کسے کہتے ہیں قیلولہ کسے کہتے ہیں یہ بتائیے. قیلولہ کسے کہتے ہیں. دوپہر کے وقت لیٹنے کو قیلولہ کہتے ہیں. یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے سنت ہے جو رات کو عبادت کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مرحبا. جی ٹھیک ہے چلیں. یہ نمبر مینج کیا ہے جواب درست ہے ان کا. اور یہ جو بیچ میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے ظاہر سی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی انسان ہی ہیں اور الانسان مرکب من الخطائی والنسیان. بہرحال جی اب سیگمنٹ ہونے جا رہا ہے سفر ہے مگر اکیلے. دونوں ٹیموں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں. زمزم نگر حیدرآباد اسلامی بھائی کے اسلامی بھائی یہ اسلام آباد کے درمیان میں آ جائیں گے اور اسلام آباد کے درمیان کے اسلامی بھائی وہ آگے بڑھ کر زمزم نگر حیدرآباد کے درمیان آ جائیں گے. اپنے اپنے مائکوں کو بھی ایڈجسٹ کر لیں اور ہم شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. پہلا سوال ہماری زمزم نگر حیدرآباد کی ٹیم سے کریں گے. انہیں نمبر دکھائیے اور آپ نے پسند کرنا ہے کہ کون سے نمبر کے پیچھے کا سوال آپ سے پوچھا جائے. جی بتائیے کون سا نمبر آپ پسند کریں گے. چھ نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے. حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے. قطب جدین آپ نے کہا جواب بالکل درست ہے. مدنی چینل کے ناظرین، قلقلہ حروف کی صفات لازمہ میں سے ہے، جن حروف میں قلقلہ کرنا ہوتا ہے، اگر قلقلہ نہ کیا تو حرف ادا نہ ہوگا، اور اگر حرف ادا نہ ہوا تو لفظ ادا نہ ہوگا، یوں معنی بھی فاسد ہو سکتے ہیں، اور معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے، لہذا ہمیں اپنی نمازوں کی درستگی کے لیے قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے۔ آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک درست سیکھنا شروع کر دیں گے۔ اب دوسرا سوال اسلام آباد اسلامی بھائی سے، بتائیے نمبر۔ 15 نمبر۔ 15 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے۔ نماز عید میں کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہے؟ 6۔ آپ نے کہا 6 تکبیریں، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ تیسرا سوال زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی سے کرتے ہیں، بتائیے نمبر، کون سا نمبر پسند کرتے ہیں؟ نمبر 3۔ نمبر 3 کے پیچھے بتائیے کون سا سوال چھپا ہے۔ تمام فرشتوں کے سردار کون ہے؟ انتہائی آسان سوال، جبرائیل علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام، آئیں جو جواب بالکل درست آئے۔ جی سلمان بھائی، کیوں نہ یہاں موجود حاضرین سے بھی ایک سوال کیا جائے، بتائے حاضرین بتائیں کہ تمام نبیوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ جی کون بتا رہا ہے؟ سبحان اللہ، مدنی منع بتا رہے ہیں، شفیق بھائی۔ جی شفیق بھائی۔ جی جناب، غلط جواب بھی اگر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تمام نبیوں کے سردار کا نام بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ایوب تاری زمزم نگر حیدرآباد۔ مرحبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ چلتے ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ فروری، متبرک پانی کا مجموعہ اور تسبیح مدینہ پیش کی جا رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوتھا سوال اسلام آباد ٹیم سے، نمبر دکھائیے۔ جی نمبر پسند کیجئے۔ 2 نمبر۔ 2 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال چھپا ہے۔ درست تلفظ کا انتخاب کیجئے، عطر یا عطر؟ عطر۔ آپ نے کہا عطر، حالانکہ آپ کے پاس آپشن تھا عطر، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی کی باری ہے، بتائیے نمبر دکھائیے انہیں۔ نمبر 8۔ نمبر 8 کے پیچھے کون سا سوال چھپا ہے جناب، دکھائیے۔ بہت آسان سوال، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے کہا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اسلام آباد کے اسلامی بھائی سے چھٹا سوال، نمبر پسند کیجئے۔ 7۔ 7 نمبر کے پیچھے چھپا سوال دکھائیے۔ آئمہ عربہ کون کون سے ہیں؟ مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ 6 سوالات پورے ہوئے، پھر سے باری ہے زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی کو، دکھائیے کون سا نمبر پسند کرتے ہیں۔ نمبر 5۔ نمبر 5 کے پیچھے دکھائیے کون سا سوال چھپا ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک کس موضوع پر ہے؟ نیت کے موضوع پر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج ہم بھی ایک نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں گے، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ اسلام آباد کے اسلامی بھائی سے سوال، نمبر دکھائیے۔ 10 نمبر۔ 10 نمبر کے پیچھے چھپا سوال دکھائیے، آسان سوال آ گیا جناب۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح دوڑنے کو کہتے ہیں، یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو حاجی حج کے دوران تیز تیز چلتے ہیں اس کو صحیح کہتے ہیں۔ صرف حاجیوں کے حج صحیح کو صحیح کہیں گے؟ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے صحیح کرتے ہیں ماشاءاللہ. صفا و مروہ کے مابین سات چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی صحیح کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی سے سوال, نمبر دکھائیے. نمبر گیارہ. نمبر گیارہ نمبر کے پیچھے سوال دکھائیے. کیا دعا میں ہاتھ اٹھانے کے کوئی دو آداب بتائیے. نمبر ایک یہ کہ ہاتھوں کی صفحے جو بغلے جو کھلی ہوئی ہونی چاہیے اور سینے کی سیدھ میں ہونی چاہیے. دعا میں ہاتھ سینے کی سیدھ میں ہو یا چہرے کی سیدھ میں ہو یا کندھوں کی سیدھ میں ہو یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. جواب درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جب بھی دعا مانگیں گے اسی انداز سے مانگیں گے, اور یاد رہے کہ دعا میں دعا کا قبلہ آسمان ہے. جب بھی دعا مانگے اپنی ہتھیلیاں آسمان کی جانب رکھیں. اب سوال کریں گے اسلام آباد کے اسلامی بھائی سے. نمبر دکھائیے. نمبر پسند کیجئے. چودہ نمبر. چودہ نمبر کے پیچھے کیا سوال چھپا ہے بتائیے. وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے. جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ کر وضو کرتا ہے تو اس کا سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم پاک ہو جائے. ابھی وقت آپ کے پاس باقی ہے, دیکھ لیجئے, درست کیجئے اپنے جواب کو. وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے. پانچ سیکنڈ باقی ہیں جناب. جو شخص اللہ اکبر, آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. یہاں موجود حاضرین سے جواب لے لیجئے. وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسام عطاری بصیر پور شریف. ماشاء اللہ. مرحبا. جی بسم اللہ الحمدللہ کی فضیلت ہے کہ جب تک وضو رہے گا فرشتے نے کیا لکھتے رہیں گے. تھوڑی سی توجہ اور مختصر سا عمل مگر اجر کس قدر زیادہ. جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نے کیا لکھتے رہیں گے. جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والے اسلامی بھائی سے غلطی ہو گئی. اب چلتے ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی کی طرف. بتائیے کون سا نمبر پسند کرتے ہیں. نمبر چار. نمبر چار کے پیچھے بتائیے کیا سوال چھپا ہے. خطبے میں کس طرح بیٹھنے سے دو رکعت کا ثواب ملتا ہے. پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کر جس طرح قعدہ آخرہ میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے پہلے خطبے میں, اور دوسرے خطبے میں جس طرح قعدہ آخرہ میں بیٹھ کر ہاتھ کھلے رکھتے ہیں گھٹنوں پر, اس طرح رکھیں گے. دو زانو بیٹھ کر خطبہ سنیں, پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے دوسرے میں زانو پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ دو رکعت کا ثواب ملے گا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اسلام آباد کے اسلامی بھائی سے اس سیگمنٹ کا آخری سوال, نمبر دکھائیے کیا نمبر پسند کرتے ہیں. بارہ. بارہ نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال چھپا ہے. انتہائی آسان سوال, اعلی حضرت کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی. شوال المکرم. شوال المکرم. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ سیگمنٹ مدنی چینل کے ناظرین مکمل ہوا, لیکن ہمارے ان نمبروں کے درمیان تین نمبر اور موجود ہیں. کیوں نہ یہاں موجود حاضرین سے بھی ایک نمبر پوچھ لیا جائے. بتائیے جناب کون کون سے نمبر باقی رہ گئے. تیرہ نمبر کے پیچھے سوال کیا چھپا ہے بتائیے. میقات کتنی ہے. چلیں جناب بتائیے میقات کتنی ہے. جی جواب لیجئے. غلط جواب کی صورت میں مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امجد رضا عطاری زمزم نگر حیدرآباد. پانچ میقات ہے. میقات پانچ ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اسکور بورڈ کی جانب, دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. زمزم نگر حیدرآباد 47 نمبر سے اسکور بورڈ پر موجود ہیں, اسلام آباد کے اسلامی بھائی 49 نمبر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے اور کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے. زمزم نگر حیدرآباد والوں نے کم بیک کیا ہے, دو نمبر حاصل کیے, اپنے اپنی جگہ پر آ جائیے تمام ٹیم کے اسلامی بھائی اور تشریف رکھیے. اب مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے, آخری مرحلہ ہے, یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. زمزم نگر حیدرآباد والوں کو دو نمبروں کی اشد ضرورت ہے مقابلہ برابر کرنے کے لیے, لیکن یاد رکھیے گا دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی درست جواب دینے پر آپ کو نمبر ملے گا, غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کے دو نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. پہلے حیدرآباد کے اسلامی بھائی بزر چیک کر لیجئے بجا کر. جی ٹھیک ہے جی, اسلام آباد کے اسلامی بھائی ٹھیک ہے جی. فیضا آپ کو دکھائے جا رہے ہیں جامعۃ المدینہ, غور سے دیکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین, انہی جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ کی مزید ترویج و اشاعت کے لیے, ان کو مزید بینیفیشل بنانے کے لیے, ان کے اندر مزید ترقی کرنے کے لیے مدنی چینل پر انشاءاللہ عزوجل 5 مارچ بروز اتوار 2017 کو ٹیلی تھون مدنیتیات مہم ہونے جا رہی ہے. نگرانی شورا نے بڑی پیاری بات کہی ہے, آپ نے فرمایا ہے کہ یوم مدنیتیات جو ہے وہ منایا جا رہا ہے 5 مارچ کو, تو اس میں ہم سب نے شامل رہنا ہے. غور سے دیکھیے گا جامعۃ المدینہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, مائک کی سیٹنگ میں کر لیجئے. جی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اسلام آباد پاکستان, جامعۃ المدینہ پاک پتن پنجاب پاکستان, جامعۃ المدینہ اکاڑا پنجاب پاکستان, جامعۃ المدینہ جڑاں والا پنجاب پاکستان, جامعۃ المدینہ دین گاہ پنجاب پاکستان, جامعۃ المدینہ وزیر آباد پنجاب پاکستان, جامعۃ المدینہ ضیاء کوٹ سیالکوٹ پنجاب پاکستان, جامعۃ المدینہ راولپنڈی پنجاب پاکستان, عجیب اس کی شان, جامعۃ المدینہ گلگت بلتستان پاکستان, شکست بھی, جامعۃ المدینہ جہلم پنجاب پاکستان. سبحان اللہ, مدنی چینل کے ناظرین جامعۃ المدینہ کی تعمیرات بھی ہو رہی ہیں, اس میں بھی تعاون کرنا ہے. بہرحال ٹیلی تھون مدنیتیات مہم ہونے جا رہی ہے, بالخصوص اساتذہ وغیرہ جو اسلامی بھائی ہمارے ہوتے ہیں ان کے لیے, تو بہرحال اس میں شامل رہیے. دیکھ چکے ہیں آپ دونوں اسلامی بھائی, اسکرین پر آپ کو انشاءاللہ ابھی دکھایا جائے گا, اشارے بھی دیے جائیں گے. بیل بجانے کے بعد وقت کے اندر آپ کو جواب دینا ہوگا, جوش بھی چاہیے لیکن ہوش کے ساتھ. جی دکھائیے پہلا اشارہ دیجیے, میں پہنچ چکا. جی دوسرا اشارہ, غلطی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جی تیسرا اشارہ دکھائیے, اللہ اکبر. زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی بھی سوچ میں ہیں, اسلام آباد والے بھی سوچ میں گم ہیں. جی اگلا اشارہ دکھائیے, زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی بیل بجا چکے ہیں, درست جواب ان کو مقابلے میں برابر لے کر آئے گا, غلط جواب ان کو پیچھے لے کر آئے گا. جی بتائیے یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے؟ اکاڑا پنجاب. اللہ اکبر, جواب دیا ہے اکاڑا پنجاب, دیکھتے ہیں یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے. جامعۃ المدینہ اکاڑا پنجاب, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, حیدرآباد والے کم بیک کر چکے ہیں, مقابلے کو برابر لیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اگلا جامعۃ المدینہ کون سا ہے. جی پہلا اشارہ دیجئے. جی میں پہنچ گیا الحمدللہ. دوسرا اشارہ, جی تیسرا اشارہ دیجئے, پودے بھی نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ, اگلا اشارہ. جی ہاں دونوں ٹیموں میں سے کوئی غلطی کرنا نہیں چاہتا. جی اگلا اشارہ دیجئے. زیر تعمیر جامعۃ المدینہ. جی اگلا اشارہ. تقریباً تصویر کلیئر ہو چکی ہے, اب تو پہنچ جانا چاہیے. جی اگلا اشارہ دیجئے. اسلام آباد والوں نے بل بجائی ہے. جی جہلم. انہوں نے کہا جامعۃ المدینہ جہلم. یا تو ان کا یہ جواب ان کو دو نمبر آگے لے جائے گا یا دو نمبر پیچھے لے آئے گا. ویکھنے کی جواب بنتا ہے. جی دکھائیے جامعۃ المدینہ کون سا ہے. آپ نے کہا جہلم لیکن یہ جامعۃ المدینہ دین کا ہے. غلطی کر چکے ہیں اسلام آباد والے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. پہلے آگے چلے آ رہے تھے لیکن اب دو نمبروں سے پیچھے چلے گئے ہیں. یا دوبارہ کم بیک کرنا پڑے گا یا حیدرآباد والوں کی غلطی کا انتظار کرنا پڑے گا. دیکھتے ہیں اب کون بتاتا ہے یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے. جی دکھائیے پہلا اشارہ. جی دوسرا اشارہ دیجئے. تیسرا اشارہ. درخت نظر آ رہا ہے. غلطی کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی بھی ٹیم. بیل نہیں بجا رہے. جی اگلا اشارہ. اب تو کلیئر ہو گیا. جی اگلا اشارہ دیجئے. اگلا اشارہ بھی عطا کر دیجئے. جی دونوں ٹیموں میں سے کسی ٹیم نے بیل نہیں بجایا. یہاں پر موجود اسلامی پہنچے ہیں کہیں پر. اللہ کتنے اسلامی پہنچے ہوئے ہیں. جی دیکھتے ہیں درست جواب کون دیتا ہے. سارے مل کے ہی دے دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیالکوٹ. آپ نے کہا جامعۃ المدینہ ضیاءکوٹ. جی بتائیے کیا ان کا جواب درست ہے. جامعۃ المدینہ ضیاءکوٹ جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی شفیق بھائی کیا دے رہے ہیں تحفے میں ان کو. انشاءاللہ عزوجل ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا اور متبرک پانی کا مجموعہ انشاءاللہ پیش کیا جا رہا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین آخری جو ہے وہ سوال باقی ہے. جامعۃ المدینہ دکھایا جائے گا. یا تو اسلام آباد والوں کو دو نمبر لے کر مقابلے میں برابر آنا پڑے گا یا حیدرآباد کے اسلامی بھائی اگر غلطی کریں گے دو نمبر پیچھے آ جائیں گے. مقابلہ برابر ہوگا. برابر ہوگا تو کیا ہوگا. مجلس اس کا جو ہے وہ فیصلہ کرے. برابر ہوئے گا تو پھر کی کرنا ہے. مجلس سوچ کے رکھے عمران بھائی. بہرحال ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جامعۃ المدینہ کون سا ہے. بتائیے. جی پہلا اشارہ. دونوں ٹیموں نے بہت کلوز بیل بجائی ہے. جی ریپلے شامل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. واقعی بڑی کلوز بیل جو ہے وہ بجائی ہے. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ. جی دکھائیے ری پلے دکھائیے کس ٹیم نے پہلے بیل بجائی ہے. جی جی بتائیے کس ٹیم نے پہلے بیل بجائی ہے. اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں نے پہلے بیل بجائی ہے. جی گلگت. آپ نے کہا گلگت بلتستان. یا تو یہ جواب مقابلے کو ٹائی کرے گا یا مزید پیچھے جائیں گے. جی بتائیے جامع المدینہ کون سا ہے. جواب دیا ہے گلگت بلتستان. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدرآباد اسلام آباد والے کم بیک کر کے جواب درست دے کے مقابلے کو ٹائی کر چکے ہیں, برابر کر چکے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کبھی مقابلہ پیچھے جاتا ہے, کبھی آگے آتا ہے, کبھی ایک ٹیم آگے بڑھتی ہے, کبھی دوسری ٹیم پیچھے آتی ہے. اسلام آباد والے پانی بھی پی رہے ہیں سبحان اللہ. میرے پاس بھی پانی رکھا ہوا ہے, میں بھی اس کو پانی کو پیالے میں ڈال لیتا ہوں. بہرحال آگے ہم بڑھیں گے. جامع المدینہ کافی سارے دکھائے گئے تھے اور کچھ جامع المدینہ دکھانا ابھی غالباً باقی ہیں. حیدرآباد والے پانی پینا چاہ رہے ہیں, بالکل پانی پیجئے. پانی پینے پر کوئی جہ ممانت نہیں ہے. سکون سے پانی پیجئے اور سنت کے مطابق پانی پیجئے. میرے بدری چینل کے ناظرین مقابلے میں ٹوسٹ آ چکا ہے. اسلام آباد والے بالکل آخری وقت میں بیل بجا کر درست جواب دے کر مقابلے کو برابر کر چکے ہیں. جی آئیے ابھی دیکھتے ہیں یہ جامع المدینہ کون سا ہے. دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی پانی پی چکے ہیں, پانی پی کر بالکل تیار ہو چکے ہیں. دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی ہوں گی لیکن ظاہر سی بات ہے کسی ایک ہی ٹیم کو آگے بڑھنا ہے. دیکھیے اسکرین پر یہ جامع المدینہ کون سا ہے. جی جی چار جامع المدینہ دکھائے جا چکے ہیں. یہ پانچواں جامع المدینہ جو ٹیم ہماری ٹیم اس کو ایکسٹرا جو ہے وہ تیار کر رہی ہے. بتائیے اس میں سلمان بھائی ان کو جوش بھی دکھانا ہوگا مگر ہوش کے ساتھ دکھانا ہوگا. ہوش کے ساتھ دکھانا ہوگا بالکل. ان کا بیل بجانا انہیں دو نمبر مائنس لے کے چلا جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہی ان کا بیل بجانا انہیں دو نمبر آگے لے جائے. لیکن جوش بھی دکھانا ہوگا, ہوش بھی دکھانا ہوگا. اللہ اکبر. جی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھیے, ہم بھی دیکھتے ہیں. پہلا اشارہ دیجیے. اللہ سبحان اللہ. چھت کا تھوڑا سا حصہ دکھا رہے ہیں. جی دوسرا اشارہ دیجیے. اسلام بھائی یہاں بیٹھے دو پہنچ بھی گئے ہیں. چلیں جی بارہ غور کیجئے اسکرین پر دیکھیے. اسلام آباد والوں نے بیل بجائی ہے. درست جواب دیں گے تو آگے جائیں گے, غلط جواب دیں گے تو پیچھے آئیں گے. جی بتائیے یہ جامع المدینہ کون سا ہے. راول پنڈی. آپ نے کہا جامع المدینہ راول پنڈی. جی بتائیے یہ جامع المدینہ کون سا ہے. جامع المدینہ راول پنڈی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ سبحان اللہ. پیچھے آ کر اسلام آباد کے اسلام بھائی پھر آگے جا چکے ہیں. اذکر اللہ کا نام ذہنی آزمائش ہے. دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی آگے آ جائے گے. اسلام آباد کے اسلامی بھائی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں لیکن حیدرآباد زمزم نگر کے اسلامی بھائیوں کو بھی دل چھوٹا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ابھی ان کو ایک موقع ملے گا اور دیا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ وہ پھر کیسی تیاری کر کر آتے ہیں. بھرپور تیاری کر کر آنا ہوگا اگر مقابلے میں آگے بڑھنا ہوگا. آئیے آگے آ جائیں گے. اسلام آباد کے اسلامی بھائی بھی آگے تشریف لے آئیے. اب یہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ سے جو سوال ہوا تھا اس سوال کی قرآن اندازی بھی ہوگی اور اس سے پہلے ہم آپ کو اسکور بورڈ بتاتے ہیں, اسکور بورڈ دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں مقابلہ کیسے بڑھتا ہوا آگے آیا. جی سنو مقام. جی آخری مرحلے میں اسلام آباد کے اسلامی بھائی دو نمبر لے کر آگے بڑھے ہیں. 51 نمبر اسلام آباد نے حاصل کیے. زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں کے 49 نمبر ہیں. دل برداشتہ نہ ہوں, دل چھوٹا نہ کریں, آپس میں بالکل بھائی بھائی بن کے اور ساتھ جو ہے وہ چلیں. انشاءاللہ آگے ایک مقابلہ اور آنے جا رہا ہے, آپ کو موقع ملے گا. اچھی تیاری کیجئے اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں آپ سے جو سوال ہوا تھا سلسلے کی ابتدا میں آئیے ابھی یوسف بھائی سے پوچھتے ہیں. یوسف بھائی اس سوال کا جواب بھی بتائیے اور قرآن اندازی بھی کیجئے. جی مدنی چینل کے ناظرین ہم نے آپ سے سوال کیا تھا حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کتنے سال کی تبلیغ کرنے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوششیں کی. جواب ہے 950 سال اور یہ جواب آپ نے تلاش کرنا تھا ماہنامہ فیضان مدینہ سے. جو نام ہم تک صحیح جواب دینے والوں کے پہنچے ہیں ان میں شامل ہے بنت سید افتخار اتاریہ گجرات، بنت اکبر اتاریہ پشاور، طلحہ اتاری باب المدینہ کراچی، حافظ رضوان ڈیرہ غازی خان، بنت ذوالفقار پاک پتن، محمد اسماعیل اتاری گلزار طیبہ سرگودا، محمد فہد سعید اتاری جنگ، محمد شبیر اتاری مرکز الاولیاء لاہور، بنت جاوید اتاریہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، بنت نواز اوکاڑا، بنت عبد المجید چشتیاں شریف، ابراہیم رضا حویلیہ کینٹ، محمد حسان رضا خانوال، محمد اویس سلطانی سردار آباد فیصل آباد، بلال قمر اتاری قبولہ شریف، بنت محمد شریف اتاریہ فنو عاقل، بنت مختار اتاری خان پور، بنت علی اتاریہ وہاڑی، بنت عطا محمد عارف والا، محمد اسحاق رضا اتاری اسلام آباد، بنت الیاس اتاریہ گجراوالا، ام جیلان ملک وال، بنت علی اصغر اتاریہ راول پنڈی، بنت لیاقت علی رحیم یار خان، بنت خوشی زمزم نگر حیدرآباد، ساجد اتاری لودرا. اب دیکھتے ہیں کہ کس اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کی طرف یہ ہمارا مدنی تحفہ پہنچتا ہے. جی نام ہے حافظ رضوان ڈیرہ غازی خان سے. چلیں حافظ رضوان صاحب انشاءاللہ عزوجل آپ ہماری مجلس سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ تک آپ کا مدنی تحفہ پہنچا دیا جائے گا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آج آپ سے رائے بھی لی گئی تھی، آپ بتائیے کون سی ٹیم آگے بڑھے گی، آپ کی رائے آئی، کیا رائے آئی، آئیے دیکھتے ہیں. جی 32% اسلامی بھائی اسلام آباد کی حمایت میں، جبکہ 68% اسلامی بھائی زمزم نگر حیدرآباد کو سپورٹ کر رہے تھے. یہاں یہ اپ سیٹ ہو گیا. بہرحال اسلام آباد کے اسلامی بھائی آگے بڑھ چکے ہیں. زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی بھی پریشان نہ ہو، ایک موقع مزید ملے گا. یہاں پر موجود مدنی منوں کو بھی ٹوکن دیے گئے تھے، آئیے ان کی ابھی قرآن دازی کرتے ہیں. لیکن ان پر ان میں قرآن دازی کرنے سے پہلے فیضان ابو ہریرہ آج کس کو ملنے جا رہا ہے؟ جی بتائیے. اسلام آباد کے اسلامی بھائی مائک لائیے باپو شریف، مائک بھی لے کر کے آئے. جی اسلام آباد کے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیے. عبد الخالق اتاری. جی محمد جامزید اتاری. محمد وقاص اتاری. سبحان اللہ فیضان ابو ہریرہ آج دیا جا رہا ہے ہمارے عبد الخالق اتاری بھائی کو. سبحان اللہ باپو شریف کے ہاتھ سے سبحان اللہ فیضان ابو ہریرہ ملا ہے انہیں. جی کل مدنی چینل کے ناظرین نے کس سوال کا جواب دینا ہے؟ یوسف بھائی سوال کیجئے. جی مدنی چینل کے ناظرین آپ کل کے ہمارے سلسلے تک ہمیں جواب دے سکتے ہیں. اور آپ سے سوال ہے، بتائیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ جواب آپ تلاش کر سکتے ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ سے بھی، فروری ایڈیشن سے یہ آپ کو جواب مل سکتا ہے. لہذا جلدی کیجئے اور ہمیں اپنے نام اپنے جوابات کے ساتھ جلدی جلدی بھیج دیجیے. مدنی منوں کی قرآن دازی کرتے ہیں. جی توحفہ مدینہ یوسف بھائی. جی نمبر ہے 1179 1189. آئیے آجم بیٹا اپنا ٹوکن دکھائیے. جی آئیے تحفہ مدینہ سبحان اللہ. تحفہ مدینہ ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں سے تشریف لائے عمر بھائی؟ باب المدینہ سے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی اب حاضرین میں موجود اسلامی بھائی کو جو ٹوکن دیے گئے تھے ان کے درمیان بھی قرآن دازی کرتے ہیں. سلمان بھائی ٹوکن نکالیے. جی ٹوکن نمبر ہے 1277 ماشاء اللہ. آئیے ٹوکن دکھائیے 1277 ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ کہاں سے تشریف لائے؟ منڈی بہت دن سے آئے ہیں ماشاء اللہ. اللہ آپ کا نام مبارک فرمائے. مرحبا مرحبا مدنی چینل کے ناظرین مقابلہ آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے. کل کن ٹیموں کا مقابلہ ہے آئیے دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو سبحان اللہ. کل کا مقابلہ بھی دیکھنا ہے آج کا مقابلہ آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کرتے رہیے. آئیے ابھی اس کا تو اسلام پڑھتے ہیں اور سلسلہ اقتدام کی طرف لے کر چلتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی تو جی دار حرم اے شہن شاہی دی, تو جی دار حرم اے شہن شاہی دی, تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام. کوئی حسین عمر کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله